الامیقات یوم معلوم، اس خاص دل میں جو فکس ہے. ثم انکم، پھر آپ لوگ الضالون المکذبون، او جھٹلانے والے گمراہو. ثم انکم، پھر آپ لوگ الضالون المکذبون، او جھٹلانے والے گمراہو. لآکلون، آپ کھاتے رہیں گے من شجر من زقوم، زقوم کے درخت سے. فمالئون منها البطون، اور آپ بھروا دیں گے اس زقوم کے درخت سے اپنے پیٹ. فشاربون علی من الحمیم، اور آپ پیتے رہیں گے اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی. فشاربون شرب الہیم، اور آپ پیتے رہیں گے اور پیاسے اونٹوں کی طرح. ھذا نزلهم یوم الدین، قیامت کے دن میں نے آپ کے لیے اس ہاسپٹلٹی کا انتظام کر دیا ہے. ھذا نزلهم یوم الدین، یہ ہاسپٹلٹی ہے ان کی، یہ مہمان داری ہے ان مجرمین کی. یوم الدین، ویسے اللہ بھی جب مکہ لگاتا ہے زبردست لگا رہتا ہے، کیوں چوری سر؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ان جیسے اچھے بننے کے لیے میں نے اچھی مہمانداری کا انتظام کر دیا ہے. پہلے زقوم کا نا، اور پھر اس کے بعد کھولتا ہوا پانی، اور کھولتا ہوا پانی بھی مسلم دوسری جگہ آ گیا کہ وہ پس ہوگا. کیا ہوگا؟ وہ پیشاب اور پاخانہ اور یہ جو خون اور پیپ آ رہا ہے صحیح، اور وہ سارا کھولتا ہوا ہوگا. ابھی میری نکالے سورہ دخان لیا، کون سے پارے میں ہے؟ آیت نمبر 43. ان شجرت الزقوم طعام الاسیم، تاکیق زقوم والا درخت. دیکھ لیا، ان شجرت الزقوم، زقوم والا درخت، طعام الاسیم، یہ مجرم کا کھانا ہے. دیٹ از فوڈ آف کریمینلز. طعام الاسیم مین فوڈ آف کریمینلز، کہ یہ کریمینلز کا فوڈ ہے. ان شجرت الزقوم طعام الاسیم کالمول یغلی فی البطون. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس کی نیچرل ہیٹ، شجرت الزقوم کی نیچ، یعنی خوراکوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گرم خوراک ہوتی ہیں، کچھ یعنی مزاج کے بغیر تو وہ ٹھنڈے ہوں گے، تاثیر سے یعنی اثر کے اعتبار سے، تو اثر کے اعتبار سے شجرت الزقوم، اللہ کریم فرماتے ہیں تاثیر کے اعتبار سے وہ اتنا ہیٹ ٹائپ کا خوراک ہے جس طرح کوئی آدمی پیتل کو گھولیں ملٹ کروا دیں صحیح، اور کھولتا ہوا پیتل یا جست وہ پیتا رہے صحیح. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میٹل کی ہیٹ کو جب وہ کھولتا رہے پانی کی طرح. دیکھیے اللہ کریم یعنی ایک معقول چیز کی مثال ایک افزاؤ چیز سے کس انداز سے دے دیتے ہیں. ان شجرت الزقوم طعام الاسیم کالمول، وہ کھولتے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا. یغلی فی البطون، اور وہ کھولتا رہے گا سٹمک کے اندر. کا غلی الحمیم، جس طرح ہانڈی کھولتی رہتی ہے. خضوع، اللہ کریم حکم دے دے گا خضوع، پکڑو اس مجرم کو. فاتلو، اور ڈریک کر دو، گسیٹ کے لاؤ. فاتلو کا معنی ہے اعتلا، یعتلی گسیٹ کے لانا، کس طرح لانا؟ جیسے جس طرح پاکستانی پولیس کرتی ہے صحیح، ہاں اور وہ جو کرتی ہے وہ گسیٹ کہلاتی ہے. خذو فاتلوہ الی سوائے الجحیم، گسیٹ کے لاؤ الی سوائے الجحیم، جہنم کے درمیان ڈال دو. ثم صبو، اور پھر ڈال دو فوق راسے، اس کے سر کے اوپر. من عذاب الحمیم، کھولتا ہوا پانی، پینے کے لیے بھی کھولتا، کھانے کے لیے شجر زقوم، ہاں جلنے کے لیے اور جلانے کے لیے آگ، اور اوپر ڈالنے کے لیے پھر کھولتا ہوا پانی. یا سبحان اللہ، اللہ بچائے. اور پھر فرماتے ہیں کہ زق، چکو مزے لیتے رہو. زق ہے ٹیسٹ آف اٹ، سوری صاحب اسے بڑا زوردار کلمہ ہے کہ زق، سبحان اللہ. صحابہ کرام اس قسم کی کلمات سن کر ان پہ غشی طاری ہو جاتی. حضرت عبداللہ ابن عمر وہ آیت پڑھ رہے تھے کہ یوم یکون الناس لرب العالمین، اللہ یظن اولائے، کیا ان لوگوں کے ہوش ٹکانے نہیں لگتے؟ انہم مبعوثون، کہ انہیں ایک نئی زندگی دی جائے گی. یوم عظیم، اس بڑے دن میں. یوم یکون الناس لرب العالمین، جب سارے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. اب ہم تو صرف مزے لے لیتے ہیں کہ آیات ہے اور اس کا یہ تفسیر ہے. قاضی صاحب نے بڑی اچھی تفسیر کی، بس دیٹس ڈن. سید دن عبداللہ ابن عمر نے آیت پڑھی اور وہ بے ہوش ہو گئے, اور جب ہوش میں آئے تو پھر رونے لگے اور کہتے تھے یوم یقوم الناس برب العالمین, یوم یقوم الناس برب العالمین, اوف لوگ رب العالمین کے سامنے کڑے ہوں گے, یہاں پہ کوئی اپروچ کام نہیں آتا, کوئی سفارش نہیں ہے, کوئی رشوت نہیں ہے, کوئی گروپ نہیں ہے, کوئی باپ نہیں ہے, کوئی بھائی نہیں ہے, بس روتا رہا, رات گزر گئی, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روتے رہے اور اس آیت کو دہراتے رہے کہ یوم یقوم الناس برب العالمین. سوچ کی بات ہوتی صحابہ کو تو رسول پاک نے بنا دیا تھا, تمہیں تو قرآن کریم نے انہیں بلایا کہ خیر البریہ کہہ دیا کہ میرے مخلوق میں انبیاء کے بعد صحابہ ہی کی جماعت ہے, انبیاء کے بعد سب سے بہترین مخلوق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, دنیا بھر کے سارے اولیاء اللہ جمع ہو کر ایک صحابی کی جھوٹی کی برابر نہیں ہو سکتی. صحبت کا مسئلہ ہوتا ہے, اب صحابہ کیوں بڑے تھے, محمد کی صحبت نصیب ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, صحبت بڑی چیز, صحبت صالح ترا صالح کن, صحبت طالح ترا طالح کن, اور ساری شما فرمداس بسر نوح بابدا بنشست, بسر نوح بابدا بنشست, نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کی صحبت میں بیٹھ گیا, کس کا بیٹا تھا, پیغمبر کا, بسر نوح بابدا بنشست خاندان نبوت گم شد, نبوت والا خاندان بھی اس کا کچھ کام نہیں آیا, اس لیے کہ اس کی صحبت غلط صحبت تھی, اس کی صحبت غلط لوگ, سر نوح بابدا بنشست خاندان نبوت تشبہ, اور سگے اصحاب کہف روزے چند, سگے اصحاب کہف روزے چند تو یہ نیکا گرفت مردم شد, یا سبحان اللہ, اور فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا وہ صالحین کے ساتھ مل گیا, رسول پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کریم انسان کے شکل میں اٹھا کر جنت میں داخل کرے, اس لیے کہ صحبت مل گئی اسے, سب اصحاب کہف روزے چند پئی نیکا گرفت مرد سے, اب گئے آپ عمان میں چلے گئے, عمان سے بمشکل چار پانچ میل باہر, بس آپ شہر میں ہیں, آپ یہ کہہ رہے کہ شہر میں ہیں, صحیح, تو وہاں پہ سات قبریں ان انسانوں کی آخری قبر اس کتے کی, لیکن وہ کتا ہے کس کا, ہمارے جنرل صاحب والے نہیں جو چن رہے تھے, جنرل صاحب نے بھی دو کتے اٹھوائے تھے تاکہ ان لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ میں کوئی اتنا ایکسٹریمسٹ نہیں, کتوں سے محبت کرتا, صحیح, یہاں پہ آپ نے اپنا رکھا ٹیک ٹاک کرنا ہے تو دو کام آپ نے کرنے ہیں, ایک خاتون کو حجاب کر کے بازاروں میں گھمانا اور دوسرا کتا اٹھانا, بس یہ ہے کرائیٹیرین کہ ناؤ ہیز لبرل, یہ فنڈامنٹلسٹ بھی نہیں اور ٹیررسٹ بھی نہیں, تو جنرل صاحب نے دونوں کام کر کے دکھایا, اگر ہمیں خطرہ نہیں تو صرف اللہ سے نہیں, کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر میں کیا, اب اللہ کے ساتھ ہم کیسے ملیں گے, یہاں ہم نمبر ٹک ٹاک بنانا چاہتے ہیں, کیونکہ ساری تگدو اس کے لیے ہے کہ مغرب کے ہاں میرے نمبر ٹک ٹاک بن جائے, تو وی آر اوکے ٹک ٹاک, وی آر ناٹ فنڈامنٹلسٹ نا کر رہے, اس لیے خواتین کو بھی اس طرح ڈسپلے کر دیں, اور قرآن کریم نے فرمایا کرنا تو بجو تو کن ولا تبرج, میں کہ خواتین سے کہہ دو گھر کے اندر رہو, جب باہر آئے جب تو ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولی, تو قرآن کریم نے فرمایا ڈسپلے کر کے باہر نہ آئے, یہ دیکھیے آج سے 1400 سال پہلے حضور کے زمانے میں جب آنکھیں تھی عمر کی, آنکھیں قاضی فضل اللہ کی نہیں, جب آنکھیں تھی ابو بکر کی, کہ خود کنٹرول تھے تقویٰ کے اعتبار سے, صحیح ہے, اور دوسری جانب خواتین تھی عائشہ اور حفصہ اور ام سلمہ, انہیں کہہ دیا وہ قرن فی بیوتکم ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, جب باہر آئیں, جب باہر آئیں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ڈسپلے نہ کرتے رہیں اپنے حسن کی اور اپنی باڑی کی, ہماری والی گھر میں رہیں, گھر میں رہیں اور اس قسم کی بری حالت میں کہ آدمی کا جی نہیں چاہتا کہ انہیں دیکھیں, صحیح, اور باہر نکلنے پر میرے خیال میں 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں سنگار میز کے سامنے کھڑے ہو کر کہ یہاں پہ کون سا رنگ لگانا ہے اور یہاں پہ کون سا لگانا ہے اور یہاں پہ کون سی لکیر کھینچنی ہے اور یہاں پہ آج اس کپڑے کے ساتھ میچنگ قسم کی وہ لپسٹک کون سی ہوگی, صحیح, اور جو نگینہ ہے وہ بھی اس قسم کی, اور جو جوتے ہیں وہ بھی اس قسم کے, اور جراب بھی اس قسم کے, صحیح ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ بالوں کو رنگ بھی اس قسم کا دیا جائے, صحیح, زبردست. مولوی کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے, نظر ہمارے حضرت مولانا حامد ناس رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں کریم پارک کی جگہ, وہاں بہت بڑا مدرسہ ہے جامع مدنیہ, جامع مدنیہ راوی روڈ کریم پارک جامع مدنیہ, وہاں کے جو بانی تھے بہت بڑے ولی آدمی تھے, ابھی یہ جنید دور میں وفات پا چکے ہیں, حضرت شیخ العزیز مولانا سید حامد ناس رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی آدمی تھے. تو مولانا حامد ناس رحمۃ اللہ نے ایک بار لطیفہ کہہ رہے تھے, رات بیٹھے تھے علماء سارے, حامد ناس رحمۃ اللہ رات کو سوتے نہیں تھے, رات کو نہیں سوتے, وہ رات بھر بیٹھے رہتے اپنے کمرے میں, اور جو اس کے عقیدت مند تھے وہ آتے رہتے ہو, اگر صاحب تھوڑی دیر میں پہ جب جاتا تو اگر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر بعد اپنے خادم کو آواز دیتا, ارے فلان, وہ کہتے جی, میں کہا وہ جی ذرا قادر صاحب کے لیے پشاوری چائے, تو رات بھر مجھے دو تین بجے نیند آ جاتی, تو میں کہتا حضرت میں سوتا ہوں, تو کہتے نہیں بھی چائے کا ایک اور دور چلے گا, تو میں کہتا چلو چلے, کہتے ہم جب حضرت کے پاس جاتے تھے تو دن بھر سو جاتے کہ بھائی رات تو ویسے حضرت نے چھوڑنا ہے نہیں رحمہ اللہ. تو بیٹھے تھے تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے کہہ دیا کہ ایک آدمی کے ساتھ اس کی بیوی تھی, وہ آ رہے تھے راستے پر, تو جب مردوں پر گزر ہوتا یا مرد آ جاتے ہیں راستے میں تو وہ اپنی بیوی سے کہہ رہتا کہ یہ چہرہ ذرا ڈانپ لو, وہ ڈانپ لیتی, تو اس نے کہا کہ پھر کچھ مولوی آ رہے تھے دو تین, تو اس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ یہ چہرہ ڈانپ لو اور یہ ہاتھ بھی چھپاؤ, اور جو آپ کے پاؤں ہیں یہ ذرا برقعے کو نیچے ڈیلا کر دو تاکہ یہ پاؤں بھی نظر نہ آئے. خاتون نے تو حکم مان لیا, لیکن جب مولوی صاحبان گزر گئے تو اس نے شوہر سے پوچھ لیا کہ عام لوگوں پہ گزر ہوتی تو آپ کہہ دیتے چہرہ چھپاؤ, اب مولویوں کے پاس گزرنا تھا تو آپ نے کہا کہ پاؤں بھی چھپاؤ. اس نے کہا رے کمکل اور بے وقوف عورت, آپ کو پتا نہیں مولوی نظر کے بڑے تیز ہوتے ہیں, مولوی نظر کے بڑے تیز ہوتے ہیں, ہیل پہ نظر پڑتی ہے تو فوراً یہ قیاس کر جاتے ہیں کہ پاؤں کا رنگ ایسا ہے چہرے کا ایسا ہوگا. اللہ اکبر, ہم ایسے کاکے لگاتے ہیں کندھے, کہتے حضرت بھی عجیب بات کرتے ہیں کبھی کبھار. پھر نکالے سورہ صافات ہوگا میرے خیال میں, صافات یاسین کے بعد ہوگا, جلدی جلدی چوئی صاحب پھر کہیں گے آج پھر دیر ہو گئی کہ نہیں کہتے چوئی صاحب, آیت نمبر 40 دیکھیں, اللہ عباد اللہ المخلصین, مگر اللہ کے بندے جو اللہ کے لیے خالص کیے گئے, اولائکا یہی لوگ, لہم رزقٌ معلوم, آیت نمبر 40 نکال لیا, اولائک لہم رزقٌ معلوم, ان کے لیے ایک بہترین رزق ہے, فواکہ میوے ہیں. بہترین رزق کون سا ہوتا ہے؟ پھل, فواکہ. اللہ کریم نے فرمایا ان کے لیے ایک انڈرسٹوڈ رزق ہے, پروویژن ہے, اینڈ وٹ از دیٹ؟ فواکہ, فروٹ. وہم مکرمون, اور ان کو عزت دے دی جائے گی, صرف فروٹ نہیں کھاتے رہیں گے, ان کو عزت دے دی جائے گی, فی جنات النعیم, وہ نعمتوں والے باغات کے اندر ہوں گے, علی سرر متقابلین, اور وہ کشن پر بیٹھے رہیں گے ایک دوسرے کے آمنے سامنے. سرر یہ جمع سریر کا, کشن کو کہتے ہیں, علی سرر وہ کشن پر بیٹھے رہیں گے, متقابلین فیس ٹو فیس, یطاف علیہم بکاس من معین, یطاف علیہم اور خادم چکر لگائیں گے انہی کے اردا گرد, بکاس من معین بہترین اور صاف ڈرنک کے بڑے پیالوں سے, صاف ڈرنک ہوں گے, یہ خادم لگے رہیں گے اور وہاں پہ وہ اس طرح کر دیں گے کھلنگ. بیضا, اور وہ صاف ڈرنک چھوٹتا ہوا ہوگا, ایسا صاف ڈرنک کیا ہوگا؟ چمکتا ہوا, لذت الشاربین, اور پینے والوں کو مزہ دیتا رہے گا, پینے والوں کو. اللہ کریم فرماتے ہیں ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی وائن آف دس دنیا, ہم ٹاکنگ اباؤٹ دی وائن آف جنہ, کہ ایک تو وہ چھوٹا ہوا ہوگا, دوسرا پیتے ہوئے ٹیسٹ دیتا رہے گا, یہ آپ والے کا مزہ گڑبڑ ہے, اس کا مزہ بڑا پھیکا ہوگا. آپ نے بتا دیا تھا نا, اسی حوالے سے کہہ رہا ہوں. بیل تجربے کی بات مجھے کر رہا تھا, بیل ابھی توبہ کر لیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں دیکھیے یہ ساروں کے مزے لے لیے ہیں, بغیر الکول کے اور الکول والے سب کے. بیضا وہ سفید چمکیلا ہوگا, لذت ان ٹیسٹ دیتا رہے گا لشاربین پینے والوں کو. لافیا غول وہ ایسا وائن ہوگا کہ اس کے اثرات میں بےہودگی نہیں ہوگی. یا جو ڈرنک ہوں گے وہاں اس دن رات ہم جو تھے جو بیان کے بعد رات نکلے تو وہاں تین چار بیٹھے تھے ان بینچوں پر, تین چار انہوں نے ہمارے اوپر آوازیں کسی آ پھر آ میرے ساتھ میں کہتے بھائی تو ڈرنک ہیں چلے. لا فیا غول اسی کے اثرات میں کوئی بےہودگی نہیں ہوگی. ولا هم لا ينزفون اور نہ اسی سے بے خودی آئے گی اور نہ سر درد. وعندهم قاصرات الطرف اور ان جنتیوں کے ہاں ہوں گے ایسی حوریں قاصرات الطرف جو اپنی نظروں کو کنفائن رکھے گی اپنے شوہروں کے لیے, کسی اور کو نہیں دیکھے گی. دیکھے گی تو کس کو؟ اپنے شوہر کو. اور ان کی آنکھیں بڑی موٹی خوبصورت ہوں گی. کانہم بیض مکنون وہ ایسے ہوں گے جس طرح صدف کے اندر موتی, جس طرح سیپ کے اندر موتی. سیپ کہتے ہیں سیپی, سیپی کے اندر موتی. فاقبل بعضهم على بعض یہ جنتی ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے. قال قائل منهم ایک کہہ دے گا انه كان لي قرين بھائی وہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا. آپ جانتے ہیں فلاں صاحب انی کان لے کرین یقول وہ مجھ سے کہتا رہتا انک لمن المصدقین کیا آپ بھی باتیں مانتے ہیں. وہ مجھ سے کہتا تھا کہ کیا آپ بھی باتیں مانتے ہیں. زامتنا وکنا ترابن جب ہم مر جائیں اور خاک ہو جائیں وہ عظام الہڈیاں ہو جائیں. اینا لمدین تو پھر ہمیں بدلہ دیا جائے گا اعمال کا. آپ بھی یہ آپ بھی یقین کرتے ہیں تو یہ جنتی دوسروں سے پتہ کر لے گا. قال هل انتم مطلعون آپ اس کا کوئی پتہ درک معلوم کر سکتے ہیں. وہ کہاں ہوں گے وہ مجھے اس قسم کی باتیں کرتا تھا, کچھ آپ پتہ معلوم کر سکیں گے. اطلعوا تو یہ لوگ اپنے خادموں سے اس کا ایڈریس معلوم کریں گے. فرعاؤ فی الجحیم اور ان کو دکھایا جائے گا, وہ دیکھ لیں گے اس کو جہنم کے اندر. قال تلائے تو یہ اس کا دوست جو جنت میں ہے وہ اسے کہہ دے گا کہ تلائے خدا کی قسم کتل تردینی آپ نے تو منصوبہ بنا دیا تھا میرا بیڑا غرق کرنے کا. ولولا نعمت ربی اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی لکنت من المخبرین میں بھی آپ کے ساتھ وہاں پڑا رہتا. افنہا نحن بمیتینا اب کیا تمہیں تجربہ ہو گیا کہ آپ مرنے والے تھے؟ یقین آ گیا جنتی اسے کہے گا. افما نحن بمیتین کیا ہم مرنے والے تھے؟ مرنے والے نہیں تھے. الا موتتنا الاولى مگر وہ جو پہلی والی موت اب پہ گزر چکے ہیں پیدائش سے پہلے. وما نحن معذبین اور کیا ہمیں عذاب نہیں دیا. ابھی تک آپ کا آئیڈیا وہی ہے جو آپ کہہ رہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی اور عذاب اور یہ جیسے گپ لگا رہے ہیں تو جنتی اسے پوچھے ابھی تک آئیڈیا وہی ہے کہ کوئی تبدیلی آ گئی ہے. بالکل ایسی باتیں ایک عام آدمی کے ذہن پہ لگتی ہیں. افما نحن بمیتین کیا ہم نہیں تھے مرنے والے مگر وہ پہلی والی موت جس طرح آپ کہتے تھے. وما نحن مغذبین اور نہیں ہم عذاب والے. ان هذا لهو الفوز العظیم اللہ کریم فرماتے ہیں جنتی والی کیفیت لو الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے. لمثل هذا فلیعمل العاملون کرنے والے اسی کے لیے تگدو کریں. ازالک خیر آیا یہ جنت اور جنتی کی کیفیت بہتر ہے. نزلا مہمان داری کے حوالے سے ام شجرت الزقوم یا زقوم والی درخت. اِنَّا جَعَلْنَاهَا ہم نے بنا دیا ہے زقوم والے درخت کو فتنت للظالمین ٹیسٹ ظالموں کے لیے. کیسا ٹیسٹ؟ اِنَّا شَجَرَةٌ انہا شجرتن یہ ایک درخ ہے تخرج فی اصل الجحیم جو اگتی رہتی ہے جہنم کے جلتے ہوئے آگ کے اندر. تو اب جب رسول پاک نے یہ بات کہی تو مشرکین مکہ نے کہہ دیا ہم کہتے ہیں کریزی ہے, سر کو پرابلم ہے اس آدمی کو, جلتا ہوا آگ اس کے اندر درخت اگ آئے گی اور پھر ہم وہاں کھاتے رہیں گے. اللہ کریم فرماتے ہیں جس طرح وہی بات آپ کی ذہن میں نہیں آتی جہنم کی درخت والی, اسی طرح یہ معراج والا واقعہ ہے. میں نے وہ بھی ٹیسٹ بنا دیا اور یہ بھی ٹیسٹ بنا دیا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا, وعلمنا منه ما جهلنا, واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللہ خیر الحافظ و ارحم الراحمین. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہمیں نہیں رکوایا ان نرسل بالآیات, اس بات سے کہ ہم معجزات بھجوائیں. ہمارے لیے کوئی دوسری رکاوٹ نہیں. الا المگر صرف یہ بات ہے, کذب بالاولون کے اگلوں نے جھٹلا دیا تھا. جو معجزات ہم نے دیے انہیں جھٹلا دیا, اور جب انہوں نے جھٹلایا تو پھر عذاب دینا, دیٹ از لاجیکل, دیٹ از لاجیک. اس لیے ہم ان کے ڈیمانڈ پر آپ کو معجزہ نہیں دے رہے. جھٹلانا ان کا مقدر ہے, جھٹلائیں گے تو عذاب ان کی تقدیر ہے. وآتینا سمود الناقتا, اور ہم دے چکے تھے سمود کو الناقتا اونٹنی, مبصرتن ایک ویزیبل معجزہ, فظلموا بیا انہوں نے ظلم کر دیا اس اونٹنی کے ساتھ, شہید کر دیا اس کو. وما نرسل بالآیات, اور نہیں بھجواتے ہم معجزات الا تخویفا, مگر ڈرانے کے لیے. اٹ مینز کہ دیٹ از ناٹ دی ڈیوٹی اسائنڈ ٹو اے میسنجر کنسرن دیٹ ہی ول شو معجزات. نو, یہ تو تخویف کے لیے ہوتے ہیں. دیٹ از ناٹ پارٹ آف نبوہ, دیٹ از ناٹ پارٹ آف میسج, دیٹ از ناٹ پارٹ آف رسالت. یہ اللہ کریم ذہن میں ڈال لائے کہ معجزہ یہ کوئی نبوت کا لازمہ نہیں. دیر سارے انبیاء کوئی معجزہ نہیں رکھتے تھے, نبی بھی تھے رسول بھی تھے, کیونکہ رسول اور نبی کا کام دین پہنچانا ہوتا ہے, معجزات دکھانا نہیں ہوتا. شیخ مرحوم نے فرمایا کہ وہ کوئی جادوگر توڑا ہے کہ جادو دکھاتا رہے گا. صحیح. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ, اور یاد کیجئے, قُلْنَا لَكَ, جب ہم نے کہہ دیا آپ کو, اِنَّ رَبَّكَ, کہ آپ کے پروردگار, ہاتا بلنا سے, ہاتا کر چکے بلنا سے سارے انسانوں پر. ہاں, تو آپ اس کے ساتھ لکھیں گے علمن و قدرتن, علمن و قدرتن. کیسے ہاتا اللہ کر چکے ہیں؟ علمن, علم کے اعتبار سے, و قدرتن, اور قدرت کے اعتبار سے. اللہ سب کو جانتا بھی ہے اور سب کو کنٹرول بھی کرتا ہے. وما جعلنا الرؤیا التی, ہم نے نہیں بنایا وہ خواب. تو میں نے آپ سے کہہ دیا کہ رؤیا کا لفظ اس لیے یہاں پہ لایا گیا کہ وہ لوگ واقع معراج کو خواب کہتے تھے. تو اللہ کریم نے ان دا سیم ٹون, اللہ کریم نے اسی طور میں ان کے ساتھ بات کی کہ جس چیز کو آپ خواب سمجھتے ہیں یہ آپ کے لیے فتنہ ہے, یہ آپ کے لیے ایک ٹیسٹ ہے, یہ آپ کے لیے ایک ٹرائل ہے. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي, اور نہیں بنایا ہم نے وہ خواب, یعنی واقعہ معراج, الَّتِي أَرَيْنَاكَ, وہ خواب جو ہم نے آپ کو دکھایا, إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ, مگر یہ ٹیسٹ اور ٹرائل ہے انسانوں کے لیے کہ ان کے پلے یہ بات نہیں پڑتی کہ فزیکل باڈی کیسے اوپر جا سکتی ہے. لہذا انہوں نے کہہ دیا کہ یہ رسول پاک خواب دیکھ چکے ہیں, یہ واقعہ میں ایسا نہیں ہوا, جاتے میں ایسا نہیں ہوا. تو اللہ کریم نے انہیں ملامت کرنے کے لیے وہی لفظ استعمال کیا. پہلے تو ثابت کر دیا سبحان الذی اسرا بعبدہ سے کہ یہ فزیکل سٹرکچر کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر گئے تھے. صحیح. اور اللہ کریم نے اس کے ساتھ ایک دوسرا ٹیسٹ بھی ذکر کر دیا کہ یہ واقعہ معراج ان کے پلے اس طرح نہیں پڑتی جس طرح شجر زقوم والی بات ان کے پلے نہیں پڑتی. کہ جب اللہ کریم نے کہا کہ انا شجرتن تخرج فی اصل الجحیم, کہ یہ ایک ایسی ٹری ہے, ایسا درخت ہے جو جہنم کے درمیان اگاتا ہے, تو مشرکین مکہ نے کہہ دیا دیکھیے جسٹ کریزی, معاذ اللہ, یہ کیا دیوانے بندے ہیں. آگ کے درمیان کوئی شجرہ اور درخت اگ آتا ہے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ بات بھی آپ کے پلے نہیں پڑتی, وہ بات بھی آپ کو امپاسبل معلوم ہو رہی ہے اور یہ بات بھی اسی طرح آپ کے پلے نہیں پڑتی. تو یہ دونوں آپ کے لیے ٹیسٹ تھی. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ, اور وہ درخت الْمَلْعُونَةَ, درخت پہ لعنت کی گئی ہے تو درخت کا کیا قصور ہے جس پہ لعنت کیا گیا؟ نہ, وَالشَّجَرَ الْمَلْعُونَةَ أَهْلُهَا, وہ شجرہ اور وہ درخت جس کے کھانے والے ملعون ہیں. الشجرہ الملعونہ أهلها, جس کے اہل, اہل مین دوست, who would be feeding by that shajara, they are malun and they are cursed. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ, اور وہ درخت الملعونتا جس کے کانے والے ملعون, فی القرآن, اور جس کا ذکر کیا گیا ہے قرآن کے اندر. کہاں؟ دو جگہوں پہ میں آپ کو لے گیا تھا, سورہ دخان اور سورہ صافات. سورہ دخان اور سورہ صافات. ونخوفهم, اور ہم ڈراتے ان کافروں کو اپنے عذاب سے. وما يزيدهم الا طغيان الكبيرا, وما يزيدهم تو انکریز نہیں کرتے ان کافروں کو ہمارا ڈرانا, الا طغيان الكبيرا, مگر بہت بڑی سرکشی کے حوالے سے. جتنا ہم ڈراتے رہتے ہیں اتنی ان کی بغاوت بڑھتی رہتی ہے. اللہ کریم فرماتے ڈراتا میں اس لیے ہوں کہ یہ ہوش میں آ جائیں, لیکن بے ہوش آدمی وہ تو بے ہوش ہی رہتا ہے. بے ہوش آدمی, ہاں وہ بے ہوش ہی رہتا ہے. دیوانے کے ساتھ آپ گرمی سے بات کریں تب بھی دیوانہ, ہاں, اور گرمی سے بات کریں تب بھی. اللہ کریم فرماتے میں ان ڈراتا ہوں کہ ان کے ہوش ٹکانے لگ جائے, لیکن ان کی سرکشی مزید بڑھ جاتی ہے. ونخوفهم, ہم ڈراتے ان کو اپنے عذاب سے. فما یزیدون, بس نہیں انکریز کرتے ان کو, اضافہ نہیں کرتے ان کے لیے. الا طغیان کبیرا, مگر بہت بڑے سرکشی کے حوالے سے. طغیان ٹرانسگریشن وائلیشن. فما یزیدون الا طغیان کبیرا. واذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس قال اسجد لمن خلقت طينا. اور یاد کیجئے اذ قلنا للملائکه, جب کہہ دیا ہم نے للملائکه فرشتوں سے, اسجد لآدم کے سجدہ کیجئے آدم کو. اب یہاں اس قصے کے بیان کرنے کی دو حکمتیں ہیں. ایک حکمت تو یہ کہ بدبختوں دیکھیے میں نے آپ کے جنس کو کتنا محترم بنا دیا ہے, فرشتوں سے سجدہ کروایا آپ کے سامنے, اور آپ کتنے بدبخت ہوتے جا رہے ہیں کہ جس اللہ نے آپ لوگوں کو اتنی عزت سے نوازا آپ اسی کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. صحیح ہے بات ذہن آ رہی؟ یہ قصہ اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے, ایک بات. اور دوسری بات کہ جس شیطان نے آپ کے ماں اور باپ دونوں کو نعمتوں سے نکالا ہے, تم کو شرم نہیں آتی کہ آپ اس شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, آپ اس کو فالو کر رہے ہیں؟ اس نے تو آپ کی ماں اور باپ دونوں کی عزت پر حملہ کر دیا تھا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا, اور یاد کیجئے جب کہہ دیا ہم نے فرشتوں سے, اسْجُدُوا لِآدَمَ کے سجدہ کیجئے آدم کے سامنے, فَسَجَدُوا تو سجدہ کر دیا ساروں نے اللہ ابلیس, مگر ابلیس نے نہیں کیا. قال ابلیس taken by ابلیس, پلی اس نے کیا لیا. کالا اس نے کہہ دیا اسجدو, آیا میں سجدہ کروں لمن, ایک ایسے شخص کو, خلقتا جسے آپ نے پیدا کیا ہے, تین مٹی سے. میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کر دیا, وہ مٹی جو گدے اور کتے کے پاؤں تلے رونتی رہتی ہے, وہ مٹی جو گدے کے پاؤں تلے آتی ہے, کتے کے پاؤں تلے آتی ہے, تمام مخلوق کے پاؤں تلے آتی ہے, اس قسم کے خصیص مادے سے جس شخص کو آپ نے پیدا کیا ہے آپ مجھ سے اس کے سامنے سجدہ کروانا چاہتے ہیں؟ صحیح. قال اسجد لمن خلقت طينا, قال ارايتك هذا الذي كرمت علي. اللہ قال ارايتك, شیطان نے کہہ دیا, ابلیس نے کہہ دیا, ارايتك هذا الذي كرمت علي, ارايتك, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اور ایتا کا معنی یہ شیطان کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے میں آپ کو انفارم کر دیتا ہوں, ارأیت کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ھذا الذی کرمت علیہ یہ شخص جس کو عزت دے دی آپ نے میرے اوپر, لئن اخرتنی لئن اخرتنی الی یوم القیامت اگر آپ نے مجھے ڈیل دے دیا, اگر آپ نے مجھے مہلت دے دی الی یوم القیامت روز قیامت تک, لاحتنکن ذریتو احتناق لٹرلی میننگ ناک میں کھلا ڈالنا, ناک میں رسی ڈالنا یا ناک میں کھلا. آپ سرکش سے سرکش حیوان کو تابع کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, یہاں پہ نکیل ڈالتے ہیں. لاحت نکل تو یہ ہے محاورہ, لاحت نکل ذریتوں میں نکیل ڈالوں گا اس کے اولاد کے ناک میں, مینس انہیں مکمل طور پر اپنا فالوورز بنا دوں گا. کسی کے ناک میں آپ نے نکیل ڈالی, اٹ مینس کہ ہی ول فالو یو, ہی کین ناٹ گو سم ویئر ایلس. یو ہیو سین دا بیئر, یو ہیو سین دا بیئر ویئر ان پاکستان ان سرکس, ان سرکس یو ہیو سین, یو ہیو سین دا بیئر اینڈ آلسو ان دا اسٹریٹ آف لاہور, ناٹ ایوری ویئر اونلی ان لاہور. سو دی پرسن کنسرن ہو ہیز ہولڈنگ دا بیئر, اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہاں کھڑا ڈالا ہوتا ہے اور رسی اس کے ہاتھ میں, تو وہ رسی کو اس طرح وہ اس پر مارتے ہیں, چھڑی ہوتی نا اس پر مارتے ہیں, تو درد کے مارے وہ جو بیر ہوتا ہے وہ اپنے آگے والے دونوں پاؤں وہ اس طرح کر جاتی ہیں. صحیح, اب وہ اس رسی کو اس طرح کھینچتا رہتا ہے, اس کے ناک میں درد ہو جاتا ہے, تو وہ مجبوراً وہ اپنے پاؤں درد کے مارے, اور لوگ کہتے ہیں بیر کو نچھا دیا, بھائی نچھا دیا توڑا, وہ غریب درد کے مارے اس طرح کھڑتا رہتا ہے. صحیح, وہ درد کے مارے وہ اتنا مسخر کیوں ہو گیا ہے, کیوں ناک میں نکیل کی وجہ سے. تو شیطان نے بھی کہہ دیا نکیل ڈالوں گا آدم کی اولاد کے ناکوں میں. لاحت نکل ذریتوں میں نکیل ڈالوں گا, ذر اور لاحتنکن اصل لفظ ہے احتنک, اصل لفظ جو ہے ہاں ورب دیٹ از احتنک, یہ آگے لام ہے اور پیچھے نون ہے, آگے لام ہے اور پیچھے نون ہے. اسلام کو ہم لام تاکید کہتے ہیں, لام کو کیا کہتے ہیں لام تاکید, اور نون کو تاکید ثقیل کہتے ہیں, بھرپور تاکید. تو شیطان نے جب اپنی بات کی تو اتنی شور کروا دی, لاحتنکن یقینی بات ہے میں تاکید کرتا ہوں نکیل ڈالوں گا اس کے اولاد کے ناک میں, یعنی مین کہ آئی ایم کمیٹڈ ٹوٹلی, آئی ایم کمیٹڈ ٹو مائی ٹنگ, جو بات میں نے کی یہ ضرور کروں گا. اس لیے اس نے شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اس نے اپنے باپ کے آگے پیچھے دو انجن لگا دیے, ایک لام والا انجن اور دوسرا نون والا انجن, دو انجن لگا دیے تاکہ بات میں زور آ جائے. لاحتنکن ذریتوں میں نکیل ڈالوں گا اس کے اولاد کے ناک میں, الا قلیلا مگر تھوڑے بہت جو مجھے فالو نہیں کریں گے, تھوڑے بہت جو مجھے فالو نہیں کریں وہ نکیل سے بچے رہیں گے. من قال اللہ کریم نے کہہ دیا اذهب چلے جاؤ, قال اللہ کریم نے کہہ دیا ابلیس سے اذهب چلے جاؤ چلے جاؤ. فمن تبعك پس وہ تبعك جو فالو کرے گا آپ کو, منہم انسانوں میں سے, فإن جہنم تو تاکہ جہنم جزاؤکم آپ ساروں کا بدلہ ہے, جزاء موفورا مکمل بدلہ, کہ جو آپ کو فالو کریں گے آپ بھی اپنے الفاظ کے ساتھ کمیٹڈ ہیں, لیکن میں بھی کچھ الفاظ سناتا ہوں میں بھی اس کے ساتھ کمیٹڈ رہوں گا. فذهب آپ چلے جاؤ, فمن تبعك وہ جو فالو کر چکا ہوگا آپ کو, منہم انسانوں میں سے, فإن جہنم تو تاکہ جہنم جزاؤکم وہ آپ لوگوں کا بدلہ ہوگا, جزاء موفورا مکمل بدلہ, موفورا کا معنی مکمل. واستفزز من استطعت منهم بصوتك, استفزاز معنی پاؤں اکھاڑنا, کیا پاؤں اکھاڑنا, آدمی استحکام اور سٹیبلٹی پیدا کر چکا ہو کوئی اسے بگا کے لے جائیں, تو استفزار کا معنی ہے بگا کے لے جانا. واستفزز اور آپ بگا کے لے جائیے من وہ استطاعت منہم جس پر بھی آپ کا بس چلے, ان انسانوں میں سے بگا کے لے جائیں جن پہ بھی آپ کا بس چلے. مستفزز اور بگا کے لے چلے من وہ استطاعت مل ہو جس پر بھی آپ کا بس چلے انسانوں میں سے بے صوت کا اپنے آواز اور ساؤنڈ کے ساتھ بے صوت کا اپنے آواز اور ساؤنڈ کے ساتھ تو آواز سے کیا مراد ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ گمراہی کی ہر دعوت یہ شیطان کی آواز ہوتی ہے, گمراہی کی ہر دعوت یہ اگرچہ نکلتی ہے کہاں سے؟ انسان کے منہ سے, لیکن ہوتی ہے یہ دعوت کس کی؟ شیطان کی. یہ آواز ہوتی ہے کس کی؟ شیطان کی. اور ابن مسعود ہی نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ صوت المزامیر, یہ رقص اور طبلے اور ڈول سرنا کے ذریعے آپ ان کو گمراہ کرتے ہیں, یعنی شیطانی آوازیں ہیں. یہ موسیقی یہ کیا ہے؟ شیطانی آوازیں ہیں. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ, اور آپ بگا کے لے جائیں اس کو استطاعت مِنْهُمْ جس پر آپ کا پس چلے ان انسانوں میں سے بِصَوْتِكَ اپنے دعوت اور اپنے آواز کے ساتھ, موسیقی کے ساتھ یا گمراہی کے ہر دعوت کے ساتھ. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ, اور آپ اجلب عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ, اجلاب کا معنی مینز اپنے سوار اور پیادے ان پر چھوڑ دیں. جس طرح کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سوار اور پیادے اس کے پیچھے چھوڑ دیے, مینز کہ جب پولیس کو کوئی مطلوب ہوتا ہے تو کیا کہہ دیتے ہیں کہ اپنے سوار اور پیادے وہ چھوڑ دیے ایبسکانڈر پر, کہ بھائی ایبسکانڈر کو کہیں سے ڈھونڈ کے لائے, ایبسکانڈر کو کہیں سے ڈھونڈ کے لائے. تو اللہ کریم نے فرمایا شیطان سے کہ آپ بھی اپنے سوار اور پیادہ فوج سارے کا سارا انسانوں پر چھوڑ دیں. دیٹ از اے ٹیسٹ. واجلب علیہم, اور چھوڑ دے آپ ان کے اوپر بھی خیل کا اپنے سواروں کو, ورجل کا اور اپنے پیادوں کو. یہ محاورہ ہے. یہ کیا ہے؟ محاورہ. مینز کہ ایوری پاور آپ استعمال کریں ان کے خلاف تو وہاں محاورہ یہ ہوتا ہے کہ سوار اور پیادے سارے چھوڑ دیے اس کے پیچھے. واجلب علیہم, اور چھوڑ دیجئے انسانوں پر بخیل کا اپنے سوار و رجل کا اور اپنے پیادے, و شارکو اور ان کا پارٹنر بنتے جائیے, فل اموال مال کے کمانے اور لگانے میں, ول اولاد اور اولاد کے تربیت کرنے میں, آپ پارٹنر بن جائیں انسانوں کے ساتھ کہ ان کا کمانا بھی حرام کے طریقے پر ہو اور لگانا بھی حرام کے طریقے پر. کمائے وائن کا کاروبار کرتے ہوئے, انٹرسٹ بیس کاروبار کرتے ہوئے, سودی کاروبار کرتے ہوئے, چیٹنگ اور دھوکا اور دگا بازی کرتے ہوئے, یہ ہے شیطان کی شراکت کمانے کے حوالے سے. اور لگانے کے حوالے سے موسیقی کی محفلیں جمائے ان کے مال پر جی, اور انہیں لاس ویگاس لے کے چلے جائیں صحیح, اور وہاں ان سے سپن کروائیں. کیوں فارغ سے صحیح, تو یہ ہے شیطان کی شراکت. وشارکو, اور ان کا پارٹنر بنتے جائیے, فلم والے مال کے کمانے اور لگانے میں, کیونکہ مال کا مسئلہ جو ہے بڑا احتیاطی مسئلہ ہے, مچ مور پنچوئل, اینڈ یو مسٹ بی سو مچ کیئرفل ریگارڈنگ ارننگ اینڈ اسپینڈنگ. کمانے اور لگانے دونوں میں آپ نے پنچوئل ہونا ہے. کمایا غلط طریقے سے پھر بھی جہنم, اور کمایا ٹھیک طریقے سے لگایا غلط طریقے سے. اور تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال قدم ابن آدم بین یدی ربی عز و جل, قیامت کے دن ہر انسان اللہ کے سامنے سے اپنا قدم اٹھا نہیں سکے گا, حتی یسلق الخمس, مگر بعد آکے کہ اسے پانچ چیزوں کا سوال کیا جائے, پانچ چیزوں کی پوچھ گچھ کی جائے. ایک, عن عمره فیما افناه, اس کے عمر کے متعلق پوچھا جائے گا, میں نے آپ کو 60-70 سال زندگی دی تھی, کہاں لگائی آپ نے؟ یہ زندگی تمہاری تھوڑی تھی. یو آر ٹرسٹی آف اللہ سبحانہ وتعالی ریگارڈنگ دا ایج یو ہیڈ, ریگارڈنگ دا لائف یو ہیڈ, ریگارڈنگ دا ایئر یو ہیڈ, کہ آپ کی جو زندگی تھی تو اللہ کی امانت تھی, آپ نے لگائی کہاں؟ یہ ایک سوال ہے. تو آپ نے ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہوگا. کیا ہوگا؟ ایک ایک سیکنڈ جو آپ پہ گزرتا رہتا ہے آپ بھولتے جائیں گے, لیکن اللہ نہیں بھولتا. اللہ نے آپ کے ہر سیکنڈ کو ہی ہیز پٹ اٹ آن ریکارڈ, اور اس سیکنڈ کے متعلق آپ سے پوچھتا جائے گا کیا کیا آپ نے, یہ سیکنڈ کہاں لگا دیا, یہ منٹ کہاں لگا دیا, یہ گھنٹہ کہاں لگا دیا, حلال میں حرام میں, جائز میں ناجائز میں, اللہ کی اتباع میں اللہ سے بغاوت کرنے میں, صحیح. یہ پہلا سوال. دوسرا وعن شباب فی ما ابلا و جوانی کی قوتوں کے متعلق دوسرا سوال کیا جائے گا. میں نے آپ کو جوانی دی تھی, جوانی کی قوتیں اور جوانی کی رعنائیاں آپ نے کہاں خرچ کر دی. صحیح, اس پر بات نہیں ختم ہوگی کہ آپ کہیں کہ ارے جی جوانی دیوانی ہوتی ہے. نہیں نہیں, کوئی دیوانی دیوانی نہیں. جوانی جو ہے یہ دیوانی نہیں, یہ عقل مندی ہے. اللہ کریم پوچھتا رہے گا کہ آپ دیوانے بن چکے تھے, فرزانے بن چکے تھے. شیخ مرحوم نے فرمایا ملنگ جو ہوتا ہے ملنگ, کیا ملنگ جو چمٹا بجاتا رہتا ہے, چرس پیتا رہتا ہے, گدڑی اپنے اوپر ڈال دیتا ہے, کچکول لٹکاتا رہتا ہے, کیا کچکول, اور آواز رہے دمادم مست قلندر اور علی دا پہلا نمبر. کہتے نہیں, غلط, یقینے کے خلاف ہے. کہ دمادم مست قلندر صدیق دا پہلا نمبر اور عمر دا دوسرا نمبر, عثمان دا تیسرا نمبر اور علی دا چھوٹا نمبر. اب وہ ملنگ, اس کو کلمہ نہیں آتی, اس کو نماز پڑھنی نہیں آتی, وہ روزے سے واقف نہیں, اس کو فرائض معلوم نہیں, وہ اعتقادات سے واقف نہیں, وہ کلی نہیں کرتا, وہ استنشاق نہیں کرتا, مہینوں مہینوں منہ نہیں دھوتا. کہتے مجذوب بابا ہے. کیا ہے؟ مجذوب بابا ہے. بلکہ بعض ملنگ وہ ننگے پڑے رہتے ہیں, مادر زاد ننگے. صحیح. اور ہمارے ویل ایجوکیٹڈ لوگ وہ بھی وہاں جاتے ہیں, ننگا بابا کے پاس جاتے ہیں. بھائی ننگا کو دیکھنا حرام ہے, وہ جو ننگا پڑا ہوا ہے وہ 24 گھنٹے حرام کا ارتکاب کر رہا ہے. صحیح. 24 گھنٹے کے ہر ایک سیکنڈ اور منٹ میں وہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے کہ وہ پردہ نہیں کر رہا. صحیح. تو کہتے وہ کیا ہے؟ مجذوب ہے. ہم کہتے ہیں مجذوب نہیں, مجنون ہے. ایک ہوتا ہے مجذوب اور ایک ہوتا ہے مجنون. مجذوب اور مجنون کا یہ فرق ہوتا ہے کہ مجنون وہ مسلوب العقل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ مسلوب العقل, اس کی عقل ختم ہو گئی ہوتی ہے. اور مجذوب, اس کی عقل مجذوب مسلوب نہیں ہوتی, اسی کے عقل پر عشق کا غلبہ ہو جاتا ہے. اس کے عقل پر کیا ہوتا ہے؟ عشق کا غلبہ ہو جاتا ہے. کس کے عشق کا؟ اللہ کے عشق کا, رسول پاک کے عشق کا, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے عقل پر عشق کا غلبہ ہو جاتا ہے. وہ نہ فرائض چھوڑتا ہے نہ واجبات چھوڑتا ہے, بلکہ وہ تو ہر سیکنڈ شریعت کے مطابق گزارتا رہتا ہے. تبھی تو لوگ مجذوب کہتے ہیں. مجذوب کا معنی جسے پلڈ کیا گیا ہے, پش نہیں. مجنون وہ عقل کے میدان سے پش کیا گیا ہے, اور مجذوب کو اللہ تعالیٰ پل کر چکے ہیں ٹوارڈز انسان, کہ اللہ کریم اسے اپنے جانب پل کر چکے ہیں اور اپنے جانب اٹریکٹ کر چکے ہیں. صحیح. تو وہ دنیا و مافیا سے تعلق نہیں رکھتا, اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے کہاں؟ اللہ کے ساتھ. اسے کہتے ہیں مجذوب. کیا کہتے ہیں؟ مجذوب. اور مجذوب نہ فرائض چھوڑتا ہے, نہ واجبات چھوڑتا ہے, نہ سنت چھوڑتا ہے, نہ مستحبات چھوڑتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو وہ ملنگ جو مجنون ہوتا ہے یا بے وقوف ہوتا ہے, گمراہ ہوتا ہے, فاسق ہوتا ہے, لوگ کہتے پہنچ گئے ہیں کہاں؟ جہنم. کیونکہ اس قسم کا ملنگ کہاں پہنچتا ہے؟ جہنم میں پہنچ جاتا ہے. کہ نہ نماز ہے, نہ روزہ اور نہ زکات ہے, نہ حج ہے, کوئی پتہ نہیں اس کو. وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ, اور آپ ان کے ساتھ شریک بنتے جائیے, فِي الْأَمْوَالِ, ان کے اموال میں, کمانے میں. تو میں نے کہہ دیا کہ حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسری بار وَعَنْ شَبَابِ فِي مَا بَلَاؤُ, جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا. در جوانی, در جوانی توبہ کردن شے ہوئے پیغمبریس, وقت پیری گرگ ظالم میں شبت پرہیزگار. جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو شیطان بھی ولی اللہ بن جاتا ہے, کیونکہ وہ چھل کر نہیں سکتا, نہ کسی کو چیرتا ہے, نہ پاڑتا ہے, نہ کاتا ہے, بس بیٹھا رہتا ہے اس طرح, کیونکہ وہ نہ دوڑ لگا سکتا ہے, نہ کسی پہ حملہ کر سکتا ہے. صحیح. بوڑھا تو ہوتا ہی بزرگ ہے, وہ بزرگ نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ صحیح. وہ تو ہل نہیں سکتا, خود وہ بیڈ پر پڑا ہوا ہے تو کیا کرے گا؟ صحیح. جو کچھ اس نے کرنا تھا وہ کر چکا ہے, جو کچھ نہ کرنا تھا وہ کر چکا ہے. تو فرمایا در جوانی توبہ کردن شے وے پیغمبریس, وقت پیرے گرگ ظالم میں شوت پرہیزگار. جوانی میں گناہوں سے توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہوتا ہے, جبکہ پیری کے موقع پر اور بڑھاپے میں تو ہر ایک آدمی بزرگ اور ولی اللہ بن جاتا ہے. وَعَنْ شَبَابِ فِي مَا بَلَاؤُ سے جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا, آپ نے جوانی کہاں لگا دی, تیسری بات. اور تیسری بات, وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ, اس سے اس کے علم کے متعلق پوچھا جائے گا کہ ایک مسئلہ جو آپ سمجھ بیٹھے تھے آپ نے اس پر کیا عمل کر دیا. کیونکہ علم فار دی سیک آف علم, دیٹ از نتھنگ. یو کین گو ٹو اے سی ڈی دین, یو کین گو ٹو اے کمپیوٹر دین, یو کین گو ٹو اے عالم دین, عالم سی ڈی, ناٹ عالم اے مسلم سکالر. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اے مسلم سکالر, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی سی ڈی which has got the title of CD, title of عالم. صحیح ہے. تو پھر کیا فرق پڑتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے, وہ سی ڈی میں بھی وہ ساری چیزیں اور اس میں بھی وہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں لیکن وہ عمل نہیں کر پاتا. سی ڈی بھی عمل نہیں کر رہی اور یہ بھی عمل نہیں کر رہا. صحیح. تو علم ہے کس لیے, عمل کے لیے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی, فرمایا کہ العلم بلا عمل الحکیم, علم بغیر عمل کے یہ بانج ہے. یہ لکھو, امام مالک کا قول بڑا عجیب ہے کہ العلم بلا عمل الحکیم, علم بغیر عمل کے بانج ہے. بانج جانتے ہیں, جس کا بچہ پیدا نہیں ہوتا تو علم ہے, جس نے آپ کو عمل پہ نہیں اکسایا بانج ہے, وہ بچہ نہیں دیتا. والعمل بلا علم سقیم, اور آپ عمل کریں گے لیکن اس کا علم نہیں آپ کو کہ بدعت کر رہا ہوں یا سنت کر رہا ہوں, توحید کا تقاضا یا شرک کا تقاضا ہے. لوگ عمل کرتے رہتے ہیں, لوگ عمل کرتے رہتے ہیں کہ سیویا پکاؤ تو کڑھائی, یہ بھی عمل ہے, دین کے نام پر کرتے ہیں. صحیح ہے. لیکن نظر ہے لغیر اللہ, وہ تو شرک. صحیح. تو یہی کچھ وہاں بھی ہوگا آخرت میں کہ جتنے سارے کونڈے شریف اور چہلم شریف اور پتہ نہیں نیاز شریف اور لنگر شریف. شیخ مرحوم نے فرمایا کہ جہاں یہ شریف کا لفظ لگا ہوتا ہے وہاں ضرور کوئی شیطان گھسا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی گندگی ہو رہی معاشر کو بدت کی, گندگی ہو رہی ہے وہاں, شرک اور بدت کی. تو فرمایا کہ وَعَلْعِمِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ, علم کے متعلق پوچھا جائے کیا عمل کر چکے تھے, جو علم حاصل کر چکے تھے, ایک مسئلہ وہ بھی علم, دس مسئلے وہ بھی علم, ہزار مسئلے وہ بھی علم, ایک لاکھ مسئلے وہ بھی علم. تو جتنا جتنا آپ سیکھ رہے ہیں اسی پر عمل کرنا یہ آپ کا لازمی وظیفہ ہے. صحیح. اگر آپ کہتے ہیں او یہ تو مصیبت میں پڑ رہے ہیں چلو سیکھنا ہی چھوڑ دیں, صحیح ہے, سو دیٹ از اندر مصیبہ. بیٹھے ہے نا, وہ عربی کے ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی, وَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ وَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ. وہ کہتے ہیں اگر آپ بات کو نہیں سمجھتے یہ مصیبت ہے, لیکن جب سمجھ پاتے یہ اس سے دوری مصیبت ہے. وَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ, اب آپ کہیں گے چلو سیکھتے ہی نہیں ورنہ ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اگنورنس آف نوائز نو ایکسکیوز, اگنورنس آف نوائز نوائز کی. اللہ پوچھے گا آپ نے یہ کام نہیں کیا اور آپ کہیں کہ مجھے پتا نہیں, تو کیونکہ ڈبل پنشمنٹ. صحیح. بینگ اے مسلم یو مسٹ نو آل اباؤٹ یور دین, آل اباؤٹ یور پریکٹسز, آل اباؤٹ یور مینرز آف لائف, آل اباؤٹ یور ڈیلی مینرز, یو مسٹ نو. اگر آپ نہیں جانتے, جاننے کی کوشش نہیں کرتے, تو جاہلوں کے لیے پھر ڈبل پنشمنٹ ہوگا. صحیح. ایک یہ کہ آپ نے عمل نہیں کیا, اور دوسرا یہ کہ آپ نے سیکھا نہیں, دوسرا یہ کہ آپ نے. So ignorance of law is no excuse. ہم جب امریکہ آئے تو امریکہ کے سارے لاس کو ہم جانتے تھے. پاکستان سے جو لوگ آ جاتے ہیں انہیں ریڈ اور گرین لائٹ کو پتا ہوتا ہے. صحیح. اور ڈبل یلو لائن وہاں تو اگر آپ اس جانب سے گئے یا اس جانب سے گئے دونوں کے درمیان گھس گئے. صحیح. دیر از نو اینی ضابطہ, یو مسٹ ہیو این ایکسس اینی ہیئر اینڈ ایوری ویئر جہاں بھی آپ کو موقع ملے. صحیح. صحیح. اور تکڑا ڈرائیور وہ ہے حضور رکشے والے. I don't know about Karachi and Hyderabad and all these things in Lahore. As far as the rickshaw driver here in Peshawar are concerned, they are so much expertise in this regard. صحیح. کبھی آدمی کے دو ٹانگ کے درمیان بھی داخل کر دیتے ہیں وہاں پہ. لیکن ہم جب یہاں آئے تو ہم نے سارے لاز سیکھ لیے, ہم نے سارے لاز, اور ہم بڑے الاٹ ہوتے ہیں جب ڈرائیونگ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, بڑے لالا بھی بڑا چوکنا رہتا ہے بیدار, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ $200 کا ٹکٹ آ جائے گا, ہاں اسکول بھی جانا ہوگا, انشورنس بھی بڑھ جائے گی. صحیح. اور اگر تین چار ٹکٹ مل گئے تو لائسنس از گون. دیر آر بی ناؤ بی سٹنگ دیئر ان بورڈ بینک. تو تیسری بات, وعن علمی ماذا عمل به, علم کے متعلق پوچھا جائے گا کیا عمل کر چکے تھے اس پر. اور چوتھی بات, وعن مالی مل این اکتسبا, مال کے متعلق پوچھا جائے گا مل این اکتسبا, کہاں کمایا تھا. مل این اکتسبا, ہاں کیا. ریگارڈنگ ایوری سنگل سنگل پینی یو وڈ بی کوسچنڈ, ویئر فرام دس سنگل پینی از. جسٹ امیجن وٹ ول ہیپن ٹو یو, جسٹ امیجن وٹ ول ہیپن ٹو یو. یا سبحان اللہ. اور ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ, کل مجھے ایک عربی پوچھ رہا تھا کہ میرے باپ کا کاروبار تھا, اس میں جائز کاروبار بھی تھا ناجائز بھی تھا, اب وہ وفات پا چکے ہیں, اس کا سارا مال میرے حصے میں رہ گیا, اب مجھے تو صحیح اماؤنٹ معلوم نہیں کہ اس میں حرام کتنا ہوگا اور حلال کتنا ہوگا. واٹ شوڈ آئی ڈو ان دس ریگارڈ, میں نے کیا کرنا ہے, میں نے کیا. میں نے کہا کہ جسٹ اپلائی یور اون مائنڈ, آپ اپنے باپ کے کاروبار سے واقف تھے کہ اس کی آمدنی پر ایئر حرام والے سے کتنی ہوگی اور حلال والے سے. حلال والا آپ اپنی ملک میں داخل کر دیں, حرام والا وہ فقراء کو دے دیں, بٹ ناٹ وتھ دی انٹینشن آف ثواب. ثواب کی نیت سے نہیں. حرام اگر آپ ثواب کی نیت سے دیں گے تو کافر بن جاؤ گے, ایمان ختم ہو جائے گا, کیونکہ اٹ مین کہ ثواب کی نیت سے دے رہے تھے. فرسٹ آف آل یو ہیو کنسیڈرڈ دیٹ ویری حرام ایز حلال, اینڈ دیئر فور یو آر گیونگ اٹ ود انٹینشن آف ثواب. صحیح. تو اگر کسی نے حرام کو حلال کہہ دیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایمان ختم. دیٹ از ناٹ اے گناہ, دیٹ از اے میٹر آف عقیدہ, دیٹ از این ایشو ریلیٹڈ ٹو یور بلیف. انڈرسٹینڈ, یو آر ٹیکنگ دی آئیڈیا واٹ آئی ایم سینگ. دیئر فور وین حضرت عمر ابن عبدالعزیز, ہو واز ناٹ اونلی اے رولر اور کنگ, ہو واز ناٹ اونلی اے خلیفہ, بٹ ہی ہمسیلف واز اے گریٹ سکالر اینڈ ہی واز اے مجتہد. سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ, وہ ممبر پر تھے, کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت اگر کسی کی کمائی حرام کی ہو اس کے زکات کا مسئلہ کیا ہوگا؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا کہ اگر اس کو مستحقین معلوم ہے تو اس پر زکات واجب نہیں. He must go to the very مستحق and the eligible and deserving person and he must return his due right. اس کو واپس کر دے, اس کو واپس کر دے. اگر اس کو معلوم نہیں then he must give it to the بیت المال. صحیح. And he must mention کہ دس از حرام کی کمائی. دس از حرام. وہاں پاکستان میں کہتے ہیں سفید دن اور کالا دن, کہ دس از کالا دن. وہاں کبھی کبھار کہہ رہے تھے کالا دن کو سفید دن کروا دیا, پتا نہیں. وہاں تو وہ کہتے ہیں آٹے کی بلی, کیا ہوتا ہے آٹے کی بلی, تو آٹے کی بلی یا موم کی ناک, وہ جس طرح آپ. تو کہتے ہیں کالا دن مینس کہ دس واز انلیگل منی اور ال گاٹن منی. صحیح. لیکن حکومت نے اعلان کر دیا دیٹ از حلال. صحیح. لیکن ٹیکس داخل کر دیں. وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے کمایا ہم سورس معلوم نہیں کریں کہاں سے کمایا, آپ نے حکومت کا بیڑا غرق کر دیا, قوم کا بیڑا غرق, دیٹ از اوکے, بٹ پے لٹل بٹ, ناٹ دا ہول ٹیکس, لٹل بٹ. ہاؤ مچ؟ لٹل بٹ, 3600 روپیز. 3600 روپیز فار ہاؤ مچ؟ فار 52 یونٹس. باون کارخانے اور داخل کر دیں کتنا ٹیکس؟ 3600 روپیز. انا للہ و انا الیہ. اینڈ سو از دی کیس ود ایوری ون دیئر, مے بی ایدر ان جاگیردار پارٹی اور ان کارخانہ دار پارٹی. صحیح. تو چوتھی بات, وعن مالی مل این اکتسب, کہاں سے لے آئے. اور پانچویں بات, وفی ماذا انفقا, اور پانچویں بات, وفی ماذا انفقا, آپ نے خرچ کہاں کیا. کمائی کی حلال سے لیکن خرچ حرام سے کیا, پھر بھی اپنے مال کے حوالے سے آپ کو سزا ہی ملے گی. مزن میں آگے تو اللہ کریم نے شیطان سے کہہ دیا, واج لبالیم, اور چھوڑ دیجئے ان پر بخیل کا اپنے سوار, و رجل کا اپنے پیادے, و شارکو اور ان کے, و شارکم ان کے ساتھ شریک بن جائے, مشارکہ باب مفعلہ, و شارکم ان کے ساتھ پارٹنر بن جائے, فلم والے مال کے حوالے سے کمانے میں اور لگانے میں, کمانے میں. والاولاد, اور اولاد میں بھی ان کے ساتھ شریک بن جائیے. تو اولاد میں شریک, اس کا, اس کے تصورات دو ہیں. فرسٹ آف آل کہ انہیں زنا کی طرف راغب کیا کریں تاکہ ولد زنا قسم کی اولاد پیدا ہو. سنگل پیرنٹ چلڈرن کیا کہتے ہیں, سنگل پیرنٹ. تو یہ سنگل پیرنٹ چلڈرن وہ ڈیولپ کروا دے کروا دیا ہے. اور دوسرا یہ کہ پیدا تو ہوا ہے صحیح طریقے سے انہیں لیگل میں, انہیں اسلامک وے, لیکن تربیت جس انداز سے ہوا ہے, جس ڈگر پہ لگا رہا ہے وہ شیطانی راستہ ہے. جس ڈگر پہ لگا رہا ہے وہ شیطانی راستہ ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. میں اس دن ایک اسلامک سینٹر میں گیا تھا, تو اسلامک سینٹر کے نوٹس بورڈ پر ایک نوٹس, یعنی ایسا بھی نہیں کہ باہر جو ہمارا کھلا ہوا بورڈ ہے کہ ایڈمنسٹریشن کی مرضی کے بغیر کوئی وہاں کوئی نوٹس لگائے, نہیں, یہ جو لاکھ قسم کا وہ نوٹس بورڈ ہے. تو اس نوٹس بورڈ پہ لگا ہوا تھا کہ میرے بچے کو پیانو کے لیے ٹیچر چاہیے اور پیانو بھی چاہیے, اور میں زیادہ نہیں افورڈ کر سکتا, $600 تک اگر کوئی مجھے پیانو دے دے بڑی اچھی بات ہوگی. تو میں نے کہا چکو فرض کعبہ برخیزت کو جا مانت مسلمانی, اگر پیانو کے درس اور لیکچرز کے نوٹس بھی نوٹس بورڈ مسجد کے نوٹس بورڈ پہ لگے ہوئے ہوں تو یا سبحان اللہ, کہ خدا وندائے تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے, کہ درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی عیاری. تو میں نے کہا کہ دنیا داری میں عیاری ہوتی ہے, دینداری میں تو کم از کم عیاری نہیں ہونی چاہیے, صحیح, دینداری تو ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے. تو علامہ نے تبھی کہہ دیا تھا کہ خدا وندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے, کہ درویشی بھی آئی یاری اور سلطانی بھی آئی یاری, وہ بھی چھلاکی ہے اور یہ بھی چھلاکی. شاید قرآن کریم کے یہ آیات سارے منسوخ ہو چکے ہیں. وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, اور ان کے ساتھ شریک بنتے جائیے مال میں, وَالْأَوْلَادِ اور اولاد میں, تو اولاد میں کہ ان کے حسن تربیت کا انتظام نہ ہو, ان کے حسن تربیت کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین تحفہ جو والدین اپنے بچے کو دیتے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ادب اور بہترین تعلیم سے بہتر تحفہ والدین کے پاس کوئی نہیں ہو سکتا کہ اپنے اولاد کو دے دے. That is the best type of gift and that is the best gift to be given to one's own children. Understand? اور علامہ آلوسی نے تبھی ابن مسعود کا قول نقل کر دیا, ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذی جہل اولادا, قیامت کے دن سب سے شدید ترین عذاب جو دی جائے گی اس کو جس نے اپنے اولاد کو بہترین تربیت سے محروم کیے رکھا, ان کی تربیت کا انتظام نہیں کیا. تو بس میرے خیال میں پھر جہنم میں جانے کے لیے اولاد کے جو ٹکٹ ہیں, کسی کے پاس دو ہیں تو یہ دو ٹکٹ ہیں, اور کسی کے پاس تین ہیں تو یہ تین ٹکٹ ہیں کہاں پہنچنے کے لیے, صحیح. ہاں, یہ پری پیڈ ٹکٹ ہے. وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, ان کے ساتھ شریک بنتے جائیے, فِي الْأَمْوَالِ اولاد میں, فِي الْأَمْوَالِ اموال میں, وَالْأَوْلَادِ اور اولاد میں, وَعِدْهُمْ وَعِدْهُمْ وَعَدَ يَعِدُ, اس کے دو معنی آتے ہیں, ایک پرامس کرنے کے اور دوسرا ڈرانے کے, ایک پرامس کرنے کے اور دوسرا ڈرانے کے. تو یہاں پرامس کرنے کے معنی میں ہے کہ وعدہم, اور ان کے ساتھ وعدے کرتے جائیے, مین سبز باغ دکھاتے جائیے انہیں, یہ سبز باغ کے بھائی مولوی کے پاس بچے کو بٹھاؤ گے کیا بنے گا, مولوی کیا بنے گا, کھائے گا کیا, کچھ بھوکا مر جائے گا. میں نے تو آپ سے کہہ دیا کہ لوگوں کو پتہ نہیں مولوی کا پیٹ تو مرغوں کا قبرستان ہوا کرتا ہے, اگر کانے کی بات ہے تو جتنا کانا مولوی کو ملتا ہے کسی اور کو نہیں ملتا. آج صبح سے ایک ہمارے بزرگ نے جو یہاں بیٹھے ہیں, صبح سے اس نے شروع کر دی, صحیح ہے, کانے والی چیزوں کی, صحیح, اور ابھی شام تک ہمارے گھر میں کانے والی چیزیں آ رہی تھی, کچی بھی اور پکی بھی, کچی بھی اور پکی بھی, گاڑی کی گاڑی آ رہی تھی اور وہ ڈک کھول رہے تھے کہ رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ اگر لوگوں کو پتا چل گیا کہ مولویت میں یہ فائدہ ہے تو ساروں نے کاروبار چھوڑ کر مولوی بننا ہے, کیونکہ یہ دور کس لیے ہے, ان چیزوں کے لیے. تو مولوی کو اللہ تعالیٰ مفت دے دیتا ہے, مفت دے, لیکن جب عقیدہ بن جائے. ایسا نہیں آپ کہیں کہ مولوی بھول کے مرتے ہیں اس لیے کہ عقیدہ نہیں بنا, عقیدہ بن جائے ایک بار تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پھر میرے سیاحین فرشتے ہوتے ہیں، میں دور دراز کے لوگوں کے قلب و دماغ میں ڈال دیتا ہوں کہ مولوی صاحب کے گھر جائیں یہ چیز لے چلیں، مولوی صاحب کے گھر پہنچ جائیں یہ چیز لے چلیں، اب مولوی صاحب کے گھر جائیں یہ چیز لے چلیں۔ صحیح، تو آپ خدا کرے آپ مولوی بن جائیں، آپ کہہ رہے ہیں امین فاروق صاحب، اور مولوی بن گئے تو چار اکنڈیا گی میں سر کلائی میں اور پوں چولہے میں۔ واحدوں اور ان کے ساتھ وعدے کرتے جائیے کہ مال کو اس انداز سے لگایا ہو، یو ول گیو لون ٹو سم ون وداؤٹ اینی پروفٹ، کیا بنے گا اس کو؟ اگر آپ اسے فلاں کاروبار میں لگائے، وائن کے کاروبار میں، فلاں کاروبار میں لگائے، یا کسی کو انٹرسٹ پر دے دیں، گھر خریدے اور انٹرسٹ پر لے بھی اور انٹرسٹ پر فروخت بھی کر دیں، صحیح، اور یہ کرے اور وہ کرے اور وہ کرے، کتنا مال بڑھ جائے گا۔ صحیح، اولاد کو اس راستے پر لگائے، چھوڑے پیانو سکھائے انہیں، کیا سکھائے؟ قرآن سکھاؤ گے تو کیا کرے گا وہ قرآن کے ساتھ؟ صحیح، پیانو سکھائے، صحیح، اور پیانو سے آگے پھر کوئی اور مصیبت سکھائے، پھر اسے ایکٹر بنائے، صحیح ہے، اور پھر اسے مالی اور معیشت کے میدان میں حرام خور بنا دے، ڈھیر سارا مال آتا جائے گا۔ واحدہم، اللہ کریم نے شیطان سے کہ جو وعدے کرتے رہیے، سبز باغ دکھاتے رہیے، واحدہم اور ان کو سبز باغ دکھاتے رہیے، لیکن اللہ کریم کی کمنٹری اب اس پر کیا ہے، وما یعدہم الشیطان، اور وعدے نہیں کرتا ان لوگوں کے ساتھ شیطان الا غرورا، مگر دھوکا دہی کے لیے، بہت بڑے دھوکے میں ان لوگوں کو رکھا ہوا ہے کہ انہیں دنیا کی ظاہری وہ شان و شوکت نظر آ رہی ہے، what will be the consequences later on, what will happen later on to your اولاد and to your اموال and to your business here in this world and also in the hereafter. If you will give a best type of education, a best of Islamic education to your children, they will be totally obedient. Understand? وہ آپ کی خدمت کرتے رہیں گے، وہ آپ کی خدمت کرتے رہیں، نہیں دیں گے دینی تعلیم، دنیا داری میں لگاؤ گے، آپ کہیں گے فلاں وہ کہیں واٹ، صحیح، آپ کہیں گے بیٹے یہ کام نہیں کرنا، وہ کہے گا دین واٹ، ہاں وٹ ایور اور ہو کیئر، وٹ ایور اور ہو کیئر، صحیح ہے۔ واحدوں اور ان کے ساتھ وعدے کرتے جائیے، وما یعدہم الشیطان، اور وعدے نہیں کرتا ان کے ساتھ شیطان الا غرورا، مگر دھوکا دہی کے لیے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، تاکہ میرے بندے، اب دیکھیے یہ الا قلیلا کا بیان ہے، آپ آیت نمبر 62 پہ چلے جائیں، لا تنکل ذریتوں میں نکیل ڈالوں گا ان کے اولاد، اس کے اولاد کے ناک میں، الا قلیل، مگر تھوڑے بہت بچ جائیں گے۔ اب وہ تھوڑے بہت کون ہوں گے؟ اللہ نے خود یہاں منشن کر دیا، ان عبادی، وہ میرے بندے ہوں گے، ان عبادی، تاکیق میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، نہیں ہے آپ کے او ابلیس ان کے اوپر سلطان، کوئی بس، کوئی بس آپ کا نہیں چلتا میرے بندوں پر، وکفا بربک وکیلا، اور کافی ہے آپ کا پروردگار وکیلا، نگران اپنے بندوں کا، وہ شیطان سے بچائے رکھتا ہے، وہ شیطان سے بچائے رکھتا ہے۔ تو آپ اللہ اللہ کرتے جائیے، اللہ اللہ کے ضرب اپنے دل پر لگاتے جائیے، اللہ آپ کو شیطان سے بچائے رکھے گا، اللہ آپ کو شیطان سے بچائے رکھے گا۔ لیکن شیطان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان یہ انسان کے دل پر اپنا خرطوم یعنی سونڈ لگائے بیٹھا رہتا ہے، اس کے تسلط سے عبارت ہے، کس سے عبارت ہے؟ تسلط، کہ وہ اتنا تسلط کرتے اس سے کہ اس نے اپنا سونڈ انسان کے دل پر لگا دیا ہو، اینڈ دل از دا فاؤنٹین، دیٹ از دا فاؤنٹین ہیڈ، وہی سر چشمہ، تو وہاں پہ اس نے سونڈ لگا دیا، تو وٹ ول ہیپن دین؟ اٹ مینز دیٹ ایوری ایکٹ آف یور ول بی اکارڈنگ ٹو دی انسپریشن آف شیطان، صحیح۔ اب آپ کو سونڈ سے نجات کیسے پاؤ گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ تَحَنَّسَ، جب آدمی کہہ دے اللہ، یا آدمی کہہ دے اللہ اکبر، آدمی کہہ دے سبحان اللہ، آدمی کہہ دے الحمدللہ، آدمی کہہ دے یرحمک اللہ، اللہ کا ذکر جس بھی انداز سے ہو تو وہ اپنا سونڈ اٹھا دیتا ہے، یہ بالکل اس کے لیے سکٹ بزل ہے، جس طرح آپ نے سکٹ بیزار اس پہ چھوڑ دیا، وہ فوراً سونڈ اٹھا دیتا ہے، آپ پھر غافل ہو جاتے ہیں، وہ پھر اس طرح اپنا سونڈ آگے لے آتا ہے، صحیح۔ تو اب شیطان اس کی انسپریشن بھی تو بڑی تیز ہے, لیکن اس کے لیے نسخہ جو پیغمبر نے دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بڑا تیر بہدف ہے. اللہ, وہ اتنا بزدل ہے فوراً سون اٹھا دیتا ہے. صحیح. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَارِ. تو ایوری نائٹ ان شاء اللہ وی ول گو اپ ٹو 10:15 بی اوکے, اپ ٹو 10:15 ول بی اوکے, بیکاز وی فنش ایٹ 9:15. ربکم الذی, آپ کے پروردگار وہ ذات ہے, یسجی لکم الفلک فی البحر, یسجی اسجا یسجی جو چلاتا رہتا ہے, یسجی لکم جو چلاتا رہتا ہے, لکم آپ کے فائدے کے لیے, الفلک شپس, کیا شپس, الفلک شپس فی البحر, اوشن اور سمندر کے اندر, لے تب تک ہو تاکہ آپ ڈھونڈتے رہے مل فضل, اللہ تعالی کی فضل یعنی رزق, کیونکہ دنیا کا سب, دنیا کی سب سے بڑی تجارت وہ کہاں ہوتی ہے, کہاں سے, لے تب تک ہو. اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے یہ اوشن کو آپ کے شپس کے لیے تابع بنایا, تابع اس لیے کہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی معیشت سمندری تجارت پر, لے تب تک ہو من فضل, لتبتغوا من فضل, تاکہ آپ ڈھونڈتے رہیے من فضل, اللہ تعالیٰ کی فضل یعنی رزق تجارت کے ذریعے, لو کان بکم رحیما, تحقیق اللہ تعالیٰ کان بکم رحیما ہے آپ لوگوں پہ بڑا مہربان, واذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا ایہ. اب میں نے کہہ دیا تھا کہ مشرکین مکہ کے شرک دو قسم کے تھے, ایک تھا شرک اور دوسرا تھا تشبیہ, ایک تھا شرک اور دوسرا تھا تشبیہ. شرک کا معنی یہ ہے, یہ آپ لکھ کے تاکہ بات ذہن میں آ جائے, اور دنیا میں شرک یہی دو قسم کی بنیادی ہوتی ہے, ایک کو کہتے ہیں شرک, دوسرا کو کہتے ہیں تشبیہ. شرک میں اللہ تعالی کو مخلوق پر قیاس کیا جاتا ہے, یعنی اللہ کے لیے آدمی کے تصورات وہ ہوتے ہیں جس طرح ایک مخلوق کے متعلق ہوتے ہیں. صحیح. وہی کانسیپٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے, وہی کانسیپٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق جو اللہ کی مخلوق کے حوالے سے ہے, اسے کہتے ہیں شرک. کیا کہتے ہیں؟ شرک. اور پھر تشبیہ, اس کو کہتے ہیں کیا؟ تشبیہ. اور دوسرے کو کہتے ہیں شرک. تو شرک میں کسی مخلوق کو, شرک میں کسی مخلوق کو جو پاورفل ہو ٹو سم ایکسٹینٹ, جو پاورفل ہو ٹو سم ایکسٹینٹ, آر اے پائس ون ٹو سم ایکسٹینٹ, پرہیزگار ہو, متقی ہو, صحیح, اور اس سے ما فوق العادہ سپر نیچرل یا میٹافیزیکل قسم کی حرکت بھی صادر ہو جائے, میٹافیزیکل یا سپر نیچرل قسم کی حرکت بھی صادر ہو جائے, تو انسان اس کو خدا کا اوتار بنا دیتے ہیں, خدا کا شریک ٹھہرا دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی has delegated his power to certain such person. وہ آپ کے ہندوستان میں تو بہت سارے اوتار ہوتے ہیں, فلاں صاحب ہیں, فلاں صاحب, اور ہمارے ہاں بھی ہیں, ہمارے ہاں, لیکن آپ کے اور ہمارے ہاں فرق ہوتا ہے. آپ والے میرے خیال میں زندہ اوتار ہوتے ہیں, ہمارے والے جب قبروں میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ بن جاتے ہیں. صحیح. وہ ڈیوٹیاں پھر ان کی لگ جاتی ہے کہ اس نے فلاں بیماری کا علاج کروانا ہے, اس نے بچہ دینا ہے, اس نے شادی کروانی ہے. صحیح. کوئی بابا اس کے لیے قبر میں بیٹھا رہتا ہے, لوگوں کی شادیاں کرواتا رہتا ہے. صحیح. اور کوئی اس لیے وہاں لیٹا رہتا ہے کہ لوگوں کو بچے دیا کرتا ہے کہ بابا ککڑ لے اور پتر دے, ککڑ لے اور پتر دے, کچھ ککڑ لے اور پتر دے والے ہیں. صحیح. اور کچھ زندے بھی ہوتے ہیں جو اپنے سام میں خدا بڑے بیٹھے رہتے ہیں. صحیح. جسے کہتے ہیں پیر, کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں پیر. اور عربی کے ایک شاعر نے کہہ دیا, بڑی اچھی بات کہی, دین کے فساد کی جڑ وہ تین لوگ ہیں. وہ کون ہیں؟ تین لوگ. ایک ظالم حکمران, دوسرے علماء سو, دنیا دار قسم کے علماء, ان میں دینداری نہیں ہوتے, وہ سوچتے ہیں ڈالر کے لیے, کہاں سے ملے. ٹھیک ہے, اس نے کتاب یاد کر دی ہے, تقریر بھی کر جاتا ہے, صحیح ہے, پڑھاتا بھی رہتا ہے, لیکن اس کا تصور یہ ہوتا ہے ڈالر کہاں ملیں گے. صحیح ہے. اس کا قدم قدم اور تصور منٹ منٹ کا وہ ڈالر کے لیے ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں علماء سو. کیا کہتے ہیں؟ علماء سو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اسوأ الناس کہہ دیا. ایک حدیث میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو الناس سے ایو اصحاب خیر کہ دوستوں میں اچھا دوست کون ہے؟ حضور نے فرمایا الذی اذا ذکرت اللہ اعانک و اذا نسیتہ ذکرک. اچھا دوست وہ ہے جب آپ دین سے قدر اللہ تعلق ہو جائے دینی کام سے تو وہ آپ کو یاد دلاتا رہتا ہے, آپ کو یاد دلاتا رہتا ہے. میرا ہمیشہ یہ طریقہ ہوتا ہے, ایک آدمی مثلاً ذیشان کبھی کبھار یہ دنیاوی دلدل میں پھنس جاتا ہے, صحیح ہے, تو میں پھر اس کے کام کھینچ لیتا ہوں, صحیح ہے, لیکن ذرا مروت سے کہتا ہے کہ بھائی خفا نہ ہو جائے, تو مروت سے کھینچ لیتا ہوں کہ دیکھیے ذیشان پھر کہیں دنیاوی دلدل میں پھنس گئے تھے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, صحیح. اس لیے کہ میں اس کا اچھا دوست ہوں, میں آپ سب کا اچھا دوست ہوں, اگر میں نہ آپ کو یاد دہانی کراؤں, صحیح, تو اٹ مینس کہ آئی ایم ریسپانسبل ٹو کرسچن ڈیئر آن دی ڈے آف ریزریکشن بائی اللہ سبحانہ و تعالی, وائی ول ہیو ناٹ ریمائنڈڈ دیم, صحیح. اور میں چوہدری صاحب کو بھی یہ صبح سویرے جب ہمارے گھر پہ آ جاتا ہے تو ہر 10-15 دن بعد میں چوہدری صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ چوہدری صاحب ہم آپ کو شام میں دیکھنا چاہتے ہیں, صحیح, دیٹ از مائی ریسپانسبلٹی ایز اے دوست, آئی ایم باؤنڈ ٹو ڈو سو. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الذی اذا ذکرت اللہ اعانک, جب آپ کے دین کا کام کرے وہ آپ کو سپورٹ دیتا رہے, وہ اذا نسیت ذکرک, اور جب آپ بھول جائیں دین کا کام, صحیح, تو وہ آپ کو ریمائنڈ کرواتا رہے, یہ آپ کا اچھا دوست ہے. یہ آپ کا اچھا, اب نہ گندا دوست وہ آٹومیٹکلی دیٹ از ویل نون کہ وہ آدمی جو آپ کو بے دینی میں لگاتا رہتا ہے, صحیح, تو دیٹ از ناٹ یور دوست, از یور دشمن, is your enemy, he is going to destroy you totally here and there up, صحیح. تو صحابہ نے پوچھ لیا وہ ایو الناسخ, انسانوں میں اچھے انسان کون ہوتے ہیں, انسانوں میں, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, وہ اچھے انسان ہوتے ہیں جن کے چہرے پر آپ کی نظر پڑ جائے تو آپ کو فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے. کیا ہوتا ہے آپ کو اللہ یاد کہ اللہ کریم نے چہرے پر کیا نور ڈالی, کیا رونق ڈالا ہوا ہے, کیا تقوا کے اثرات ہیں اس کے چہرے پر, اللہ یاد آ جاتا ہے. اور فرمایا وہ ایو الناس شر, انسانوں میں بدترین انسان کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا العلماء اذا فسقوا, یہ ہوتے ہیں قرآن و سنت کے علماء جب وہ فاسق ہو جاتے ہیں, اور عالم کی فسق دنیا کے پیچھے لگنا, کس کے پیچھے لگنا, اور قرآن کریم نے فرمایا کہ عالم علم حاصل کرنے کے باوجود بھی دنیا کے پیچھے لگ گیا, تو اللہ کریم نے فرمایا سورہ انعام کے اندر اور سورہ اعراف کے اندر کہ فمثله کمثل الکلب, اللہ کریم نے فرمایا کہ فمثله, یا سبحان اللہ, کہ میری نظر میں وہ کتے کی مانند ہے, اللہ بچائے, اللہ بچائے. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا ولکنہ اخلد الی الارض, میں نے اسے کہاں پہنچایا تھا اور وہ اپنے کو کہاں لے آیا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے جو اسے علم سے نوازا تو میں نے کہاں پہنچایا تھا, عرش پر پہنچا دیا تھا, اسے احساس نہیں ہو رہا تھا, لیکن اس نے دنیا داری کو فالو کر کے اپنے کو کہاں ڈال دیا, اخلد الی الارض متبع ہواہ, اور اللہ کریم نے فرمایا وہ لسٹ اینڈ ڈیزائر کے پیچھے لگ گیا, فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلحس وان تترکہ یلحس. تو حضور پاک نے فرمایا العلماء اذا فسقوا, علماء جب وہ فاسق بن جائے تو علماء کا فسق وہی ہوتا ہے کہ دین کا کام چھوڑ کے دنیا داری کے پیچھے لگ جاتے ہیں, صحیح. ہاں, تو ایک ہوتا ہے کیا تشبیہ, کیا ہوتا ہے تشبیہ, کہ اللہ کو مخلوق پہ قیاس کرنا, جس طرح آپ اگر کہیں کہ بھائی یہ آپ کی آئی جو سہارے ڈھونڈتے رہتے اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے, تو وہ آپ کو تشبیہاً یہ بات بتائیں گے, بھائی کسی بڑے آدمی کے پاس آدمی جاتا ہے تو سفارش ڈھونڈتا ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں, صحیح ہے, تو اللہ کے لیے ہم سفارش ڈھونڈتے رہتے ہیں, یہ جو بابے ہیں یہ سارے سفارش ہی ہیں, یہ جو بابے ہیں, اور اللہ کریم نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ, بھائی ایسا کون ہے جو میرے سامنے سفارش کر دے, صحیح, یہ ایسا کون ہے کہ میرے سامنے سفارش, میں کوئی پاکستان کا وزیر اعظم توڑا ہوں, صحیح, یا کوئی پاکستانی آفیسر ہے بروکریٹ توڑا ہوں جو سفارشوں اور رسولوں پہ کام چلاتا رہتا ہے, من ذا الذی یشفع عندہ, ہاں اللہ کریم نے استثناء کر دی اللہ باذنہ, there are certain people whom have been allowed by Allah سبحانہ و تعالی to intercede, پیغمبر وہ سفارش کرتا رہے گا, but for those who have followed his deen, a عالم he will intercede, a عالم who is committed to deen, not everyone who is just like CD, no, not who is practicing as far as his علم and knowledge is concerned, and a حافظ قرآن who has practiced قرآن in total, صحیح, تو وہ سفارش کرے گا 10 آدمیوں کے لیے. عالم کے لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ کریم اسے کہہ دے گا جب اس کے اعمال کا فیصلہ ہو جائے گا اور وہ کمیٹڈ تھا دین کے ساتھ, تو اللہ کریم اسے کہہ دے گا کہ آپ کی تو نجات ہو گئی, سل تو ہوتا. اب آپ سوال کریں کیا چاہتے ہیں تاکہ میں آپ کو دے دوں, وشفا تو شفا, اور آپ گناہگار مسلمانوں میں کس کی سفارش کرنا چاہتے ہیں تاکہ میں قبول کر دوں. حضور نے فرمایا کہ قرآن سنت کے باعمل عالم سے یہ کہا, اللہ تعالیٰ ہمیں علم دے دے اور پھر علم پر عمل دے دے اور عمل میں اخلاص نصیب فرمائے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الناس کلهم هلک الا العالمون الا المسلمون, سارے انسان وہ تباہی اور خسارے میں ہیں, مسلمان تباہی سے بچے ہوئے ہیں اس لیے کہ ایمان ہے ان کے پاس. والمسلمون کلهم هلک الا العالمون, اور مسلمان سارے ہلاکت کے گھڑے میں پڑے ہوئے ہیں, علماء اس سے بچے ہوئے جنہوں نے قرآن سنت کے علم کو پا لیا ہے. فرمایا والعالمون کلهم هلک الا العاملون, اور قرآن و سنت کے عالم سارے گڑے میں پڑے ہوئے ہیں لیکن علم پر عمل کرنے والے وہ بچے ہوئے ہیں. اور فرمایا والعاملون کلهم هلک الا المخلصون, عمل کرنے والے وہ بھی تباہی کے گڑے میں پڑے ہوئے ہیں مگر وہ لوگ نہیں جن کا عمل خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے. اور فرمایا والمخلصون علی خطر عظیم, اور اخلاص کرنے والے ان کے لیے بھی معاملہ بڑا ڈینجرس ہے, ان کے لیے بھی معاملہ بڑا ڈینجرس ہے, خطرناک مسئلہ ہے. صحیح ہے, تو آپ انسانوں میں مسلمان بنے, مسلمانوں میں عالم بنے, عالموں میں عامل بنے, عمل میں اخلاص پیدا کرے, اور پھر ہے وہ فیئر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹوٹلی بلیو یور فضل ان یور رحمہ. تو ایک ہے تشبیہ شرک اور دوسرا ہے تشبیہ, تو تشبیہ کا معنی یہ ہے, ایک ہے تشبیہ اور دوسرا ہے شرک. تشبیہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو مخلوق پہ قیاس کرنا, اور شرک کا معنی یہ کہ مخلوق کو خدا کے مقام پہ پہنچانا, خدا والی ڈیوٹیاں مخلوق کو دے دینا, خدا والی ڈیوٹیاں مخلوق کو دے دینا. یعنی مثلا پاکستان میں پتہ نہیں آپ کے یہاں ہے کہ نہیں, بدن پہ کوئی پورا پنسی نکلا ہے, کوئی پورا نکلا ہے, کوئی پنسی نکلا ہے, تو وہاں بابے ہوتے ہیں قبروں کے اندر. صحیح, یہ کہتے ہیں فلاں بابا کے پاس جائے اور وہاں اس کی قبر کی مٹی یہاں لگا دیں, قبر کی مٹی یہاں لگا, پورا پنسی کیا ہو جائے گا, یہ ختم ہو جائے گا. وہ وہاں پہ کراچی میں ایک ہے, اسے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں وہ جو مگرمچھ بھی وہاں پڑے ہوئے ہیں, منگوٹی ہے, ہاں سین آل دیز تھنگ. اچھا, تو وہ منگو پیر, تو پتہ نہیں وہاں میں نے نہیں دیکھا لیکن لوگ کہتے ہیں وہاں پہ کوئی سپرنگز ہیں, چشمے ہیں, تو ان چشموں میں لوگ جن کے پورا پنسی ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے پورا پنسی, تو وہ وہاں پہ نہاتے ہیں, کہتے ہیں منگو پیر کی کرامت ہے, وہ سارے پورے پنسی ختم ہو گئے. وہ وہاں پہ ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے بنس روڈ پر, تو میں نے کہا وہ منگو پیر والا کیا مسئلہ ہے, تو اس نے کہا جی وہاں پہ جو ہے گندک ہے اس پانی میں, اس پانی میں کیا گندک ہے, تو اس نے کہا کہ گندک وہ تو آپ پورا پنسی پہ لگائے تو پورا پنسی ٹھیک ہو جاتے, دیٹ از کیمیکل. تو میں کہا کہ وہاں وہ ابزارب ہے اس پانی کے اندر, تو آدمی 10-15 بار نہایت ہے, وہ دھیرے دھیرے وہ بیکٹیریا یا وہ وائرس ختم ہوتا رہتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے. تو ایک کو کہتے ہیں شرک اور دوسرے کہتے ہیں تشبیہ. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہ مذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا من ما جہلنا واذکرنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار, فاللہ خیر حافظ وارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 62. قال رأيتك هذا الذي کرمت علی, قال ابلیس نے کہہ دیا ارأيتك, رأيت یہ بھی ہے مخاطب کا صیغہ اور کا یہ بھی ہے مخاطب کا, تو رأیت کا, جزاک اللہ بارک اللہ, اس کا معنی یہ ہے کہ جو آدمی بات کرے اور دوسرا اس کو تانا دے, ہم کہتے ہیں آپ نے اپنے چہرے کی طرف دیکھ لیا ہے. صحیح, یعنی مینس کہ یو آر ناٹ ان سچ لائک پوزیشن ٹو سے لائک دیٹ. تو یہ ابلیس کہہ رہا ہے اللہ تعالی سے کہ ارأیت کا, یعنی آپ نے کبھی سوچ بھی لیا, اپنے کو دیکھا ہے آپ کیا کر رہے ہیں, مجھے نکال رہے ہیں, میں آ رہی ہے, صحیح ہے. اور دوسرا معنی محاورے کے اعتبار سے, قال ارأيتك, شیطان لے کے دیا, ارأيتك, ذرا دیکھ تو. اللہ سے کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے ذرا دیکھ تو. قال ارأيتك, شیطان لے کے دیا, ارأيتك, آیا آپ نے اپنے آپ کو دیکھا ہے. ایک معنی مجھے دیکھیں, کیونکہ جب تک یہ اسے کہتے ہیں دلالت حال المتکلم, کہ جب کہنے والا یہ بات کہہ رہا تھا اس کے حرکات کیسے تھے, صحیح, اور حرکات وہ 50% بات کو کلیئر کر دیتا ہے. قال ارأيتك, شیطان نے کہہ دیا اللہ سے, ارأيتك, کیا آپ نے اپنے آپ کو دیکھ لیا ہے, یعنی مینز کہ آپ ہوش میں ہیں جو مجھے نکال رہے ہیں, اس کی وجہ سے بزن میں آ رہی ہے. ایسے بڑا کتنے بہت بڑے کورٹ کا کنٹمپٹ کر رہا ہے. قال ارأيتك, یہ ایک معنی. دوسرا معنی قال, یہ پہلا معنی یہ لٹرلی ہے, یہ دوسرا معنی یہ محاورے والا ہے. قال ارأيتك, شیطان نے کہہ دیا ذرا دیکھ تو, ذرا دیکھ, جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں ہوش کے ناخن لیں, ذرا ہوش کے ناخن لیں, وہ اللہ سے کہہ رہا ہے ذرا دیکھ تو مجھے نکال لیں. قال شیطان لے کہہ دیا ارأيتك, ذرا دیکھ تو, ھذا الذی کرمت علی, یہ شخص آدم, ھذا الذی, یہ شخص, کرمت علی, جس کو آپ نے ترجیح دے دی, تکریم کر دی, اس کی عزت افزائی کر دی, اس کے علی میرے مقابلے میں, اب میرے مقابلے میں اس کو پک کر رہے ہیں, تو اب میرا بھی سنیے. لئن اخرتنی الی یوم القیامت, اگر آپ نے مجھے مہلت دے دی روز قیامت تک, لاحتنکن ذریتہ, تو نکیل ڈالوں گا میں اس کے اولاد کے ناک میں, الا قلیل, مگر تھوڑے بہت نہیں جو مجھ سے بچیں گے. قال, اللہ کریم نے کہہ دیا اذهب, چلے جا, اذهب, چلے جا. فمن تبعک منہم, جو فالو کرے گا آپ کو, منہم انسانوں میں سے, فإن جہنم, تو تاکہ جہنم جزاؤکم, آپ لوگوں کا بدلہ ہے, جزاء موفورا, بڑا مناسب بدلہ ہے, بڑا مناسب بدلہ ہے. ہائی ٹریزن جو کر رہا ہے تو پانسی ہی اس کا مقدر ہے, صحیح ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں تو جہنم ہی ان کے لیے مناسب ہے. یہ موفور, یہ ماخوذ ہے وفور سے, وفور کا معنی ہوتا ہے لغت میں کثرت. کیا ہوتا ہے؟ کثرت, پلینٹی, اللہ کا جزا موفورا, یعنی دیٹ از اے پلینٹی آف جزا, مینز دیٹ از اے کنوینئنٹ معنی, صحیح, کہ یہ مناسب بدلہ ہے جو آپ کو مل جائے. واستفزز من استطعت منهم, واستفزز, اور بگا کے لے جائیے من, اس کو, استطاعت, منہم, جس پر بس چلے آپ کا, منہم, ان انسانوں میں سے, بصوت کا, اپنے آواز کے ساتھ. تو آواز ہر شیطانی فکر کے لیے دعوت دینے والا شیطانی بولی ہی بول رہا ہے, شیطان کی بولی بول رہا ہے. ایک اور ابن مسعود نے فرمایا کہ یہ ہے موسیقی کی آواز, کہ وستفزد, اور بگا کے لے جائیے من, اس کو, استطاعت, جس پر آپ کا بس چلے, بنوں میں, انسانوں میں سے, بصوت کا, اپنے آواز سے, موسیقی کے ذریعے انہیں گمراہ کرتے جائیے. صحیح, تو کچھ کو گمراہ کر دیا موسیقی فار دی سیک آف موسیقی, اور کچھ گمراہ ہو چکے موسیقی, موسیقی منیم آف دین, کہ ہم قوالی کر رہے ہیں. مولا علی و شیر خدا میری کشتی پار لگا دے گا, سبحان اللہ, وہ موسیقی کا جرم علیحدہ گا. یہ کلمات شرک ایمان کو ختم کر رہے ہیں, کہ مولائی علی اور شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا. پتہ نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ شیر خدا ہی اس کا ٹائٹل نہیں, حضرت علی کا ٹائٹل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ٹائٹل دیا ہے وہ ہے کرم اللہ وجہہ, اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو زیادہ باعث سے بنا دے. تو ہم جب حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ, حضرت علی کرم اللہ وجہہ, جس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عزت دے دی, صحیح. اور جو ہے اسد اللہ یعنی مین شیر خدا, یہ ٹائٹل حضور پاک نے اپنے چچا حضرت حمزہ کو دے دیا تھا. وہ حمزہ میں ہمیشہ خود میں کہہ رہتا ہوں, وہ حمزہ تو اسد اللہ ہے وہ اسد رسول ہے, اور حمزہ جو اللہ کا بھی شعر تھا اور رسول پاک کا بھی شعر تھا. صحیح. ہم جو ہے نا دین کی سمجھ تو کسی کو ہے نہیں, بس جو کچھ کہتا جاتا ہے بس بکتا رہتا ہے. صحیح. تو کہتے ہیں قوالی, تو یہ قوالی سے بڑی گمراہی اور کوئی نہیں. ایک لیٹ از ان نیم آف دین, ان نیم آف دین. دی سیکنڈ تھنگ از کہ ایک جانب اللہ اور رسول کا تذکرہ, دوسری جانب تبلے اور وہ ساری چیز, اور تیسری چیز جو بھی وہ قوالی کر رہا ہے موسٹ آف دیم جو ہے نا ملنگی نشہ کر کے رہتے ہیں. صحیح. تبھی تو ان کے سارے پرزے کھل جاتے ہیں. اور چوتھی بات شرکیہ کلمات, کہ مولا علی و شیر خدا میری کشتی پار لگا, جبکہ یہی مولا علی اللہ کریم سے کہہ رہا تھا کہ خدا بندہ آپ ہی میری کشتی پار لگا دے. بات سمجھ آ رہی؟ واستفزز من استطعت منهم, بگا کے لے جائیے اس کو جس پر بس چلے آپ کا, منهم من انسانوں میں سے, بصوت کا اپنے آواز کے ساتھ, واجلب علیہم بخیل کا. اجلاب کا معنی ہے پل کرنا, اجلاب کا معنی ہے پل کرنا, مین لے کے آ یا چھوڑ دے, لے کے آ یا چھوڑ دے. لے کے آ ان کے اوپر بخیل کا اپنے سوار و رجل کا اور اپنے پیادے, یا اجلب علیہم اور چھوڑ دے علیہم ان انسانوں پر بخیل کا اپنے سوار ورجے کا اپنے پیادے, یعنی ہر قسم کے آپ کے جو فالوورز ہیں وہ چھوڑ دیں ان کے خلاف. وشارکم فی الاموال والاولاد, اور شریک بنیے ان کے ساتھ اموال اور اولاد میں, تفصیل رات گزری تھی. وعدوں اور ان کے ساتھ وعدے کر دے جائیے, سبز باغ دکھاتے جائیے, سبز باغ. وما يعدهم الشيطان الا غرورا, اور وعدے نہیں کرتا انسانوں کے ساتھ شیطان, الا غرورا مگر دھوکے والا وعدہ. اور تبھی آیت میں ایک جگہ لفظ آیا ہے الغرور, لفظ آیا ہے الغرور. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا غرنکم باللہ الغرور. تو وہاں غرور وہ لفظ جو ہے غرور, اس کا معنی ہے زیادہ دھوکہ دینے والا. وہ ٹائٹل اللہ کریم نے شیطان کو دے دیا ہے کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا, آپ کو بہکا دیا ہے یہ دنیا کے زرق برق اور یہ جو ہے نا پیلسز نے اور بہترین گھروں نے اور اعلیٰ قسم کے موٹر کاروں نے. صحیح. اور ڈالر کی دمک چمک نے, ڈالر کی چمک دمک نے اور بچوں بیویوں نے. صحیح. اور اڈارمنٹ اور ڈسپلے نے. اللہ کریم نے فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا, یہ دنیاوی زندگی آپ کو بہکائے نا. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور اللہ کے مقابلے میں جو آپ کو بہکا رہا ہے وہ تو بڑا دھوکہ دینے والا ہے شیطان. تو لفظ غرور وہاں آیا ہے ماخوذ فرام غرور, غرور مین دھوکا یا دھوکا دینا. ایک ہوتا ہے ہمارا غرور اردو میں, ایک ہوتا ہے عربی کا غرور, عربی کا غرور دھوکا دینے کے معنی میں آتا ہے. صحیح. اور اسی لیے فقہا ایک ٹاپک چڑھتے باب ما جاء فی بیوع الغرر المنہی عنہ, باب ما جاء فی بیوع الغرر المنہی عنہ, وہ ٹرانزیکشن جس میں دھوکہ دہی کا احتمال ہو اور جس سے شریعت نے منع کر دیا ہے. صحیح. تو شریعت اسلامیہ میں کہتے ہیں کہ ہوا اعلی خطر انفساق العقد, کہ اس قسم کا جو بھی ٹرانزیکشن ہو جائے دیٹ از نل اینڈ وائٹ. صحیح. اینڈ شوڈ بی نلیفائڈ in an authentic court of law or by the parties concerned. Otherwise, they would be questioned on the day of resurrection, why you were doing so and so. There was a little bit of ghurur in that type of transaction. What's in my eye? Because Shariat Islamiyah, her cheez ko clear kar deti hai, phir kehte hai transaction karein. Phir kehte hai, kya karein? Ab transaction karein. What's in my eye? Safir, agar kisi ko kuch farokh karna chahte ho na, sahi, koi cheez farokh karna chahte ho, sahi hai, aur aapko pata hai, کہ یہ جو گاڑی میں دے رہا ہوں اس کے چت میں سے پانی اندر آ رہا ہے, تو آپ نے بتانا ہے. اگر اس طرح آپ نے فروخت کر دیا دیٹ از بیع الغرر. صحیح. ما یعدهم الشیطان الا, یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ مجھے فروخت نہیں کر رہا تھا, مفت دے رہا تھا. وما يعدهم الشيطان الا، لیکن میں نے بھی اس گاڑی کو مفت اس کو واپس کر دیا، میں نے بھی اسے کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا. ایک آدمی نے کسی سے گھوڑا چھڑایا تھا، صحیح، تو وہ میلہ لے گئے، میرا جو مویشی ہے وہ اسپا میلہ ہوتا ہے، وہاں فروخت کرنے کے لیے وہاں لے گئے. تو ایک آدمی آ گیا، اس نے کہا گھوڑا، اس نے کہا فروخت کرتا ہوں، اس نے کہا مجھے ذرا دیکھنے دیں، اس نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے جوتے نکالے اور چادر رکھ دی وہاں، اور گھوڑے پر سوار ہو گئے کہ دوڑائیں پتا لگ جائے، وہ ٹیسٹ کرتی. تو اس نے جب دوڑایا تو دوڑایا، پھر واپس آیا ہی نہیں. جب واپس نہیں آیا اثر تک یہ آدمی انتظار کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، آدمی نہیں آیا، اس نے وہ جوتے جو پرانے تھے اور چادر وہ اٹھا دیا، گھر کی طرف چھن لیا. راستے میں ذیشان اسے ملا کہ آپ صبح گھوڑا نہیں لے گئے تھے؟ اس نے کہا لے گیا تھا فروخت کرنے کے لیے. اس نے کہا فروخت کر دیا؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کتنے کا لیا؟ اس نے کہا جتنے کا لیا تھا، البتہ یہ چیز نفع میں رہ گئی. تو جس قیمت پر اس نے مجھے دے دیا تھا اسی قیمت پر میں نے اس کو واپس کر دیا. عبادی لیس لک علیہم سلطان، تاکہ ایک میرے بندے لیس لک علیہم. اس آیت کا تعلق ہے وہ آیت نمبر 66 کا جو آخری کلمہ ہے، آیت 62 کا، آیت نمبر 62 کا آخری کلمہ کیا ہے؟ اللہ قلیلا، کہ شیطان نے کہہ دیا میں نے گمراہ کرنا ہے، تھوڑے بہت بچ جائیں گے. اب وہ تھوڑے بہت کون ہوں گے؟ یہاں اللہ کریم نے خود ہی ان کو منشن کر دیا کہ اللہ عبادی، تاکہ ایک میرے بندے لے سرکارے سلطان، نہیں ہے آپ کے لیے ان پر کوئی قدرت، کوئی قوت، کوئی کنٹرول اتھارٹی. وکفا بربک وکیلا، اور کافی ہے آپ کا پروردگار وکیلا گارڈین. وکفا بربک وکیلا، اور کافی ہے آپ کا پروردگار گارڈین. وکفا بربک وکیلا، اور کافی ہے آپ کے پروردگار کارساز. ربکم الذی، اب آپ کا رب کون ہے؟ آپ کا رب کون ہے؟ دنیا میں لوگوں نے بہت سارے رب بنا دیے ہیں، تو اب اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کا رب ہی گارڈین ہے. ہاں رب گارڈین ہے. Who is that رب؟ One who is there lying in a قبر by the name of حضرت علی حجیری، the other one that is خواجہ محمد الدین حجیری، the third one is there in بغداد by the name of شیخ عبدالقادر جیلانی. All of these people have been considered as ربو، یہ بھی رب ہے. تو اللہ کریم نے کلیئر کر دیا کہ نو، ربکم الذی، میں اس رب کا ذکر کر رہا ہوں، آپ کا رب وہ ہے، الذی، وہ اللہ تعالی، یسجی لکم الفلکا، جو چلاتے آپ کے لیے الفلکا شپس، فی البحر، اوشن کے اندر، لتبتغوا، تاکہ آپ، لتبتغوا، تاکہ آپ طلب کر سکے، بالفضل، اللہ تعالی کی مہربانی، مین رزق، پروویژن بائی وے آف تجارہ، provision by way of تجارت. اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر بہت بڑا مہربان ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اب مشرکین مکہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب اوشن سے باہر ہوتے تو لات، منات، عزیٰ، حبل، یغوس، یعوق، نصر، ڈیر سارے خدا، ہر ایک آدمی کا پرسنل خدا بھی، فیملی خدا بھی، کمیونٹی خدا بھی، کئی قسم کے خدا تھے. ایک ہوتا تھا پرسنل خدا، جس میں آدمی کے ساتھ اس کی بیوی بھی شریک نہ ہوتی، اس کا علیحدہ خدا ہوتا، صحیح. کچھ پرسنل مسئلے ہوتے ہیں، پرسنل مسئلوں کے لیے پرسنل خدا، کچھ فیملی مسئلے ہوتے ہیں، فیملی ایشوز، تو اس کے لیے فیملی کا خدا ہوتا، اور کچھ کمیونٹی کے مسئلے ہوتے ہیں، ایک نشانی. اور دوسرا وہ حمد الونہ، اور اس کا رنگ کالا پیلا ہو گیا، اس کا رنگ کالا پیلا، صرف پیلا بھی نہیں، کالا پیلا ہو گیا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں بھی دہشت گار ہو، اس کے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں یہ بات ہے، اس کی بانچیں کھل گئی، بانچیں کھل گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اللہ اس کے حالت پہ رحم کرے، صحیح. تو یہ سائنس آپ اپنے ساتھ لکھیں، اور سلمان کی روایت رضی اللہ تعالی، خدا ہمیں وہ نصیب فرمائے، خدا ہمیں. اللہ نے بڑی بڑا عجیب شعر کہہ دیا ہے فارسی زبان کے اندر کہ مر گیا ہر ایک اے سر ہم رنگ اوست، بڑی عجیب بات کی، مر گیا ہر ایک اے سر ہم رنگ اوست، پیش دشمن دشمنوں با دوست دوست. آپ کی موت کیسے ہوگی؟ یہ آپ کے مناسب ہوگی، اگر آپ خدا کے دوست ہیں تو موت بھی دوست کی شکل میں آ جائے، اور اگر آپ خدا نہ خواستہ خدا کے دشمن تھے تو موت بھی آپ کے ساتھ دشمنی کرے گا، وہ بھی آپ کو اس طرح ٹریٹ کرے گا جس طرح دشمن دشمن کو ٹریٹ کرتا ہے. صحیح. اور اگر آپ خدا کے دوست ہیں تو دوست دوست کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے؟ صحیح. اب وہ جو ہمارے بھبرا گئے انہوں نے کہا او بھبرا صحیح. اس دیکھیے دوستی کی ٹریٹمنٹ تھی. اگر دشمنی کی ہوتی تھی تو یہ قریب آتا ہوں. صحیح. اور یہی بات تھی کہ سلمہ ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حازم, اس کا واقعہ میں سنا چکا ہوں کہ عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج میں اس کی صورت ذکر کر وہ دیکھ رہا تھا, حضرت عمر عبدالعزیز, میں اس آدمی سے بڑا متاثر. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر آ گئے تو اس کی بچیاں بیٹھی تھیں, تو ایک بچی اس کی بات کر رہی تھی, تو جب وہ بات کرنے لگ جاتی اپنے ابو سے, اپنے ابو سے, تو وہ فوراً اپنے نو کو چھپا دیتی اس طرح, اور پھر بات کرتی, پھر بات کرتی. اور عمر ابن عبدالعزیز نے اپنی بیوی سے پوچھ لیا میری بچی کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا حضرت آج گھر میں روٹی کے ساتھ سوائے کچے پیاز کے اور کچھ نہیں تھا. گھر میں کہا بادشاہ آدھی دنیا کے بادشاہ, اس نے کہا کہ کچے پیاز کے علاوہ روٹی کے ساتھ کھانے کا کچھ نہیں تھا, اور یہ ابھی تازہ روٹی کھا چکی ہے تو کچے پیاز کے ساتھ اس کے منہ سے بو آ رہی ہے, تو یہ آپ کو اس بو سے محفوظ کرتی ہے, اس لیے یہ منہ پہ ہاتھ رکھتی ہے. تو عورت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ اپنی بچی سے کہہ دیا کہ بیٹی یہ حلال کی پیاز یہ اللہ کی رحمت ہے, اگر میں کچھ لوگوں کا حق مار کر آپ کو زرد اور پلاؤ کھلاؤں اور آپ میرے ساتھ جہنم میں پڑے رہیں تو پھر آپ کو یہ پسند ہے؟ اس نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون. حضرت میں نے کبھی بھی مان نہیں کیا کہ میرے لیے یہ لائیں اور یہ لائیں, اور اللہ رحم فرمائے تو گھر پہنچ جائیں تو بچیوں کا اپنا ڈیمانڈ, بچوں کا اپنا ڈیمانڈ, بیوی کا اپنا ڈیمانڈ, اور جو پاکستان میں بیٹھے ہیں ان کا تو اپنا ڈیمانڈ, کیا وہاں تو ڈالروں کی بارش ہوتی ہے, وہاں کے لیے سارے راہو قبیلہ جو ہے وہ انتظار میں ہے کہ ڈالروں کی بارش ہوتی ہے, اور اب چھوٹے راہو صاحب بھی پہنچ گئے ہیں کیونکہ ایک جمع نہیں کر سکتا تھا, اب دونوں جمع کر کے اور سارے راہو فیملی کو بھجواتے رہیں گے. صحیح نا, یہی تصور ہے وہاں, کون سا گھر کہ نہیں کتوں میں لگتے ہیں. صحیح. قمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو سلمہ ابن دینار کو لے آئے بادشاہ کے پاس, سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان کے پاس, اور سلیمان ابن عبد الملک نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلا سوال یہ کر دیا کہ جی یہ کیوں ہم موت کو پسند نہیں کرتے, چاہتے ہیں کہ زندگی کہ دنیا میں ملے اور یہاں رہے. تو سلمہ ابن دینار وہ میرے جیسے مولوی تھوڑے تھے کہ کمپرومائز کر جاتے, اس نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ دیا خرب تھا آخرت کا ہم مرتے دنیا تھا. بادشاہ ہی تو ایسی کوئی فلسفیانہ بات نہیں, یہ بالکل ایک سیدھی سادی بات ہے کہ آپ نے اپنی اس دنیا کو آباد کر دیا اور آخرت کا بیڑا غرق کر دیا, کیسے چاہیں گے کہ میں آخرت چلا جاؤں؟ صحیح. بادشاہ کے رونٹے کرے ہو گئے اور اس کو اس عالم کی جرأت مندی پر جیسے فرشک آیا کہ کتنی کیسے جرأت مند عالم ہے کہ لگی لٹی بغیر بس فوراً کہہ دیا وداؤٹ اینی تمہید سے نحمد و نصلی علی رسول کریم. ہم تو پہلے کیونکہ یہاں تو امریکی ذہن ہے, امریکی جو ہے اگر فرام دی ویری بگننگ ہم اس طرح سیدھی بات شروع کر دیں جس طرح سلمہ ابن دینار نے, وہ کہیں گے وہ جو ہے نا گرنڈار کے مفتی صاحب اس کو تہذیب نہیں آتی, جب تہذیب آدمی بولنے کا اندازہ تو فسٹ آف آل ہم جو نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان, اور پھر کہتے ہیں ریسپیکٹڈ برادرز اینڈ سسٹرز یو آر دی فرینڈز آف اللہ اینڈ یو آر ٹو اللہ جسٹ لائک جبریل امین اینڈ ابوبکر. صحیح. تو سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی کچھ لوگ ہیں, پھر اس کے بعد بات شروع کر دیتے ہیں, ادر وائز انہوں نے سننا نہیں. صحیح. تو سلمہ بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے لگی ڈپٹی بغیر اسے کہہ دیا خرب تھا آخرت کا عمر تو دنیا کا, آپ نے عمر بھر لگائی اس دنیا کی تعمیر میں, آخرت کی تعمیر آپ نے کی نہیں تو آپ کیسے وہاں جانا پسند کرو گے؟ تو اس نے دوسرا سوال کر دیا کہ جی جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے ہماری پیشی کیسی ہوگی؟ تو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کی, اس نے کہا یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ اللہ سے اپنا ویلکم کرواتے ہیں یا اپنے کو پکڑوانا چاہتے ہیں؟ صحیح. اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے ساتھ دوستی بنا چکے ہیں تو جب اللہ کے ہاں آپ کی حاضری ہوگی تو آپ کو اتنی خوشی ہوگی جس طرح ایک آدمی سٹارمی نائٹ میں اپنے گھر کو بھول چکا تھا, اپنے گھر کو, وہ انایکسپیکٹڈلی وہ ادھر ادھر گھوم پھر کے اچانک ایک گلی کے اندر داخل ہو گیا اور اسے اپنا گھر نظر آیا, کتنا خوش ہو گیا ہوگا, جبکہ ایکسپیکٹڈ بھی نہیں تھا کہ میں اتنی گلی میں جا پہنچا ہوں. صحیح. اور فرمایا کہ اگر آپ نے اللہ کے ساتھ دوستی نہ بنائی ہو تو جس طرح پولیس کا اسکانڈر ہوتا اور پولیس کو مل جائے اور پھر پاکستانی پولیس کو مل جائے. یا سبحان اللہ, کیا کر جاتے ہیں, وہ اوپر سے پھینک دیا اور مروا دیا, سو بچوں کو ان بدبختوں سے ہلاک کروا دیا. کتنے بچوں کو, میرے تو رونگٹے کڑے ہو گئے, سو بچوں کو اور تیزاب میں ڈال کر, تیزاب میں ڈال, اور پولیس باقاعدہ شریک کے جرم ہے کیونکہ جو شریک کے جرم پکڑا اسے اوپر چھت سے پھینک دیا تاکہ ایویڈنس ختم ہو جائے, کیونکہ اس نے کہنا تھا کہ یہ ایس پی صاحب اور ڈی ایس پی صاحب اور فلاں فلاں کو پیسے دیتے رہے, قوم کا اور ملک کا کیا ہو. اور آج تو میں نے پاکستانی اخبار میں جو دیکھ لیا, یا سبحان اللہ, وہ خواتین کی آہ و بکا, کسی کو اپنے بچے کا جوتا مل رہا ہے اور کسی کو اپنے بچے کا پتہ نہیں قمیص مل رہا ہے, اور کسی کو کوئی فوٹو مل رہا ہے, کسی کو جیب والا پرس مل رہا ہے, اور وہ ایسی آہ و بکا مارتے ہو کہ ہمارے بچوں پر کیا گزر گئی ہوں اس مذبح خانے میں, اور یہ کون کروا رہے تھے ان سے, پاکستانی پولیس, کون تو ابھی صرف سسپینڈ کر دیا, بھائی سسپینڈ کیا کرنا, راجی چوک پر نہ کر, اگر آپ کو طریقہ نہیں آتا تو ملا عمر کے حوالے کر دوں, اسے ٹھیک ٹھاک طریقہ آتا ہے اس قسم کے لوگوں کا. صحیح. پھر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. صحیح. وہ دو چار کو اس طرح لٹکا دیتے ہیں تو وہاں افغانستان میں لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خبردار, کسی کی عزت پر آپ نے انگلی اٹھائی تو ہرات چوک میں, کسی کی عزت پر آپ نے انگلی اٹھائی تو آریانہ چوک میں لٹکے ہو گئے, پھر یا کابل اسٹیڈیم میں آپ کا برا حشر ہوگا, تو کوئی ترکی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا. یہ سبحان اللہ. صحیح. اسلام کنٹرول کر سکتا ہے. صحیح. آپ دس کو سزا ہو جاتی ہے, باقی کبھی تو قرآن کریم میں فرمایا وعلیکم القصاص, یہ قصاص ہے, آپ اسے موت تصور کرتے, حالانکہ یہ زندگی ہے, دو چار کو تو آپ کھاٹ دیں گے لیکن دو چار لاکھ محفوظ ہو گئے, دو چار کو کاٹ دیا تو کتنے محفوظ ہو گئے, اور ان دو چار نہیں وہ ایک ایک کیا نام ہے اس کا, تو سو بچوں کو اس نے قتل کر دیا. نہیں کوئی خبیث قسم کا آدمی تھا. یا اللہ. تو واپس اپنے سبق پہ, اقم الصلاۃ لدلوک الشمس, قائم کیجئے الصلاۃ نماز لدلوک الشمس, سورج کے زوال کے بعد, الا غسق اللیل, رات کی تاریکی تک. تو میں نے اس آیت میں چار نمازوں کا تصور کیسے پیدا کر دیا, کس کے دن نہیں, دن کے نہیں, نہیں نہیں نہیں, ایسا نہ کہنا, آپ نے بالکل شیخ کے الفاظ پک کر لیں, ادر وائز پھر بات نہیں بنے گی, کہ جو ٹائم یہاں اللہ کریم نے منشن کر دیا ہے مڈ ڈے سے مڈ نائٹ تک, مڈ ڈے سے مڈ نائٹ تک, اس کے دو حصے کر دیے, ایک دن والا حصہ ایک رات والا حصہ, پھر دن والے کے دو حصے کر دیے, ایک اس کا بگننگ اور ایک اس کا اینڈ, اور رات والے کے دو حصے کر دیے, ایک بگننگ اور ایک اینڈ, تو ایک نماز اس کے بگننگ پر, ایک اس کے بگننگ پر, ایک اس کے اینڈ پر, ایک اس کے اینڈ پر, اور کہاں سے پھر ہم نے نکال دیا, سورہ روم سے, کہاں سے نکال دیا پھر, سورہ روم سے, بات سمجھ میں آ گئی. اور تائید امام بخاری کی روایت اور امام ترمذی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے صبح دان بریک, اور جیسے ہی دان بریک ہو گیا تو جبریل امین نے رسول اللہ علیہ السلام کو امامت کروائی, یہ کروائی امامت صبح کی نماز کی. صحیح. زور کے وقت وہ پھر آئے تو جیسے ہی زوال ہو گیا, یعنی مینس کہ سورج انکلائن ہو گیا, تو جبریل امین نے حضور کو امامت کروائی. پھر جیسے عصر کا پہلا ٹائم داخل ہو گیا تو جبریل امین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کروائی. پھر جیسے ہی سن سیٹ ہو گیا تو مغرب کی امامت کروائی. اور جیسے شفق غروب ہو گیا, شفق دو ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں, شفق دو ہوتے ہیں, ایک کو کہتے شفق احمر اور دوسرے کو کہتے شفق ابیض. شفق احمر سرخی ہوتی ہے, یہ مغربی شفق سن سیٹ کے بعد سرخی ہوتی ہے, تو وہ سرخی پہلے غروب ہوتی ہے اور سفیدی اس کے بعد غروب ہوتی ہے. تو پہلے وہ کہتے شفق احمد اور دوسرے وہ کہتے شفق ابیض. یہ عشاء کا وقت شفق کے ساتھ داخل ہوتا ہے. کس کے وقت؟ کیونکہ حدیث میں آیا حتی غروبت الشفق ہو تا آگے شفق غروب ہو گیا. اب شفق تو دو ہیں, یعنی شفق دو ہیں, تو تین ائمہ انکلوڈنگ ٹو آف اور حنفی امام قاضی ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ, تین امام شافعی مالک احمد رحمہ اللہ انکلوڈنگ اور ٹو حنفی امام, ٹو اسٹوڈنٹس آف امام ابو حنیفہ, امام محمد اور قاضی ابو یوسف. تو یہ پانچوں امام یہ اس شفق سے مراد لیتے ہیں شفق احمد. کون سا مراد لیتے ہیں؟ شفق احمد وہ ریڈنس, تو وہ ریڈنس پہلے غروب ہوتا ہے صحیح. اور امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد شفق ابیض, کیونکہ رات اصل جو شروع ہوتی ہے وہ شفق ابیض کے بعد شروع ہو جاتی ہے. ڈارکنس جو مکمل آ جاتی ہے وہ کب آتی ہے؟ اور اس نے کہا کہ قرآن کے اندر علاقہ ثقیل لیل ہے, علاقہ ثقیل. تو ڈارکنس تو پہلے شروع ہو جائے تبھی تو عشاء داخل ہوگا. ڈارکنس تو وہ کہتے ہیں ڈارکنس جو ہے وہ شفق احمر کے بعد نہیں, وہ ابیض کے بعد, وہ سفیدی کے بعد وہ شروع ہو جاتا ہے صحیح. اب شفق احمد وہ پہلے ڈوب جاتا ہے اور شفق ابیض وہ بعد میں ڈوب جاتا ہے. تو پانچ اماموں کی عشاء کا ٹائم پہلے شروع ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ کے عشاء کا ٹائم وہ بعد میں شروع ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے شفق ابیض پر, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور وہ زیادہ محتاط ہے. وہ اس مسئلے میں کیا ہے؟ زیادہ محتاط ہے. یعنی مین اگر شفق احمد سے بھی ٹائم شروع ہو تو عشاء تو جتنا لیٹ کیا جائے اتنا مستحب ہے. جتنا لیٹ کیا جائے, حضور اسلام نے فرمایا لولا ان شق علی امتی لامرتم بتاخیر العشاء الی نصف الليل, اگر میری امت کو تکلیف نہ ہوتی میں انہیں حکم دے دیتا کہ آپ نماز عشاء مڈ نائٹ میں پڑھیں, لیکن چونکہ ان کو تکلیف ہے تو میں انہیں حکم نہیں دیتا. تو ایک نہیں کہ استحباب یہ ہے اور بہتر یہ کہ آدمی جتنا لیٹ کر سکے تو عشاء لیٹ پڑے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک تو استحباب پہ عمل ہو جاتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ شفق احمر میں کوئی ڈاؤٹ ہے, مے بی دس از ناٹ مینٹ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ مے بی دیٹ از مینٹ بائی رسول, اگر دوسرا شق ہے کہ مے بی مینٹ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عشاء از ڈن, عشاء از بٹ ادر وائز اگر مے بی دیٹ از ناٹ مینٹ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو اب دل میں آ رہی ہے. امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احتیاط اس میں ہی غسق اللیل وہاں شروع ہو جاتا ہے. استحباب کا مطلب اس نے تین تائید اپنے لیے پیدا کر دی ہے. اس آدمی کو تو آرگومنٹس اور پوائنٹس سکور کرنے کا مزہ آتا ہے صحیح. یہ آدمی جب آرگومنٹ پہ لگ جاتا ہے اس بوڑھے کا کیا کہنا ہے سبحان اللہ. یہ بوڑھا کیا ہے؟ یہ عجیب بوڑھا ہے. اسی طرح اثر میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اثر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب ہر ایک چیز کا سایہ اس کا ڈبل ہو جاتا ہے. تین ائمہ انکلوڈنگ امام محمد اور قاضی ابو یوسف وہ کہتے ہیں کہ عصر کا ٹائم تب شروع ہوتا ہے جب سایہ ہر ایک چیز کا یک چند ہوتا ہے. کتنا ہوتا ہے؟ یعنی مثال آپ نے یہاں ایک لکڑی اس طرح گاڑی اور مصر کی طرف اس کا جو سایہ پڑتا ہے فار ایگزامپل, بس اٹ مینس کہ عصر کا ٹائم شروع ہو گیا. اب کا طریقہ ہے دوسرے میں بڑے سادے طریقے ہیں, بڑے عصر کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے صحیح, بس اس طرح ایک لکڑی سیدھی کڑی کر دیں مصر کی طرف اس کا سایہ دیکھ, اس کا سایہ یہاں تک آ گیا پانچ چھ اماموں کا عصر شروع ہو گیا صحیح. لیکن وہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ابھی تک شروع نہیں ہوا, یہاں تو نہیں شروع ہوتا, وہاں پر شروع ہو گیا. وہ سایہ ڈبل ہو جائے اور اسی کے لیے وہ تائید پیش کر دیتا ہے, اسی کے لیے وہ تائید پیش کر دیتا ہے. ایک تو حدیث میں لفظ مثل آیا ہے, کیا ہے لفظ مثل؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثل مثل یہ کبھی مستعمل ہوتا ہے دو چند کے لیے. کس کے لیے؟ دو چند کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کے آلتی پالتی لگا کے بیٹھ جاتے اور مغرب تک آلتی پالتی لگا کے بیٹھے رہتے, مغرب تک آلتی پالتی. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیٹس گو ٹو سمر ٹائم, لیٹس گو ٹو سمر ٹائم, اور سمر ٹائم کا اثر آپ ایک مثل پر کر دیں. سمر ٹائم کا اثر آپ کہاں کر دیں؟ یا ایک مصر پر کر دیں. اب یہاں سے لے کر مغرب تک, کیسے لے کر مغرب تک ٹائم, وہ چار گھنٹے, چار گھنٹے وہ الگ پلتی بیٹھے رہتے. اگر ڈبل کر دے تو زیادہ سے زیادہ پونے دو گھنٹے ہو جائیں گے. پونے دو گھنٹے آدمی آسانی سے ہلکی پالتی بیٹھ سکتا ہے. دیٹ از ون تائید. اینڈ دی سیکنڈ تائید از, دوسری تائید یہ ہے کہ یہ زور سے لے کر مغرب تک ٹائم, اس کا آپ ذرا ریشو معلوم کر دیں, کم از کم کچھ معقولیت تو بنے کہ عصر وہاں شروع ہو جائے گی جب کم از کم یہ ٹائم تو آدھی ہو جائے, ٹائم اسی کے بعد آپ شروع کر دیں. کیا کر دیں؟ اسی کے بعد آپ شروع کر دیں. تو حضرت جبریل امین نے پانچوں نمازیں پڑھائی ابتدائی اوقات میں, پھر دوسرے دن وہ آئے تو ڈان بریک ہو گیا. وہ بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے تا آ کے سورج نکلنے کے لیے تھوڑا وقت رہ گیا, 15-20 منٹ. تو جبریل امین نے فوراً نماز کروا دی. صبح کی زور میں آئے, بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے تا آ کے ایک مصر ٹائم ہو گیا, تو اسی کے بعد امامت کروا دی زور. پھر بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے عصر کے بعد, تا آ کے سورج کا غروب اسی کو 15-20 منٹ رہ گئے, تو عصر کی امامت کروا دی. پھر سن سیٹ کے بعد بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے تا آ کے شفق کے غروب میں تھوڑا ٹائم رہ گیا, تو جبریل امین نے مغرب کی امامت کروا دی. اور پھر بیٹھے رہے بیٹھے رہے تا آ کے مڈ نائٹ ہو گیا, تو عشاء کی نماز کروا دی. اور پھر حضور سے کہہ دیا کہ ہذا وقت صلوات کا و صلوات امت کا, یہ کل اور آج کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ میں نے آپ کو پہلی وقت اور آخری وقت بتا دی. ہر ایک نماز کی پہلی وقت اور آخری وقت بتا دی. تو اس میں دیٹ از اپ ٹو یو کہ جس وقت آپ نماز کے لیے وقت محدد کرتے ہیں دیٹ از اپ ٹو یو, صحیح, کہ جس وقت آپ کو مناسب ہو. تو ان بٹوین جس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, صحیح, تو آپ اسی وقت پر بڑا کھانا بازیں جا رہی ہیں. ہاں نصف لاتل دلو کے شمس لا غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کا نمشہودا, تاکید فجر کی نماز کا نمشہودا, یہ فرشتوں کا مشہود ہے, یعنی فرشتے یا حاضر ہو جاتے ہیں. ومن الليل فتحجد بھی نافلة لك, ومن الليل اور رات کے وقت فتحجد, حجد یحجد, حجد یحجد اس کا لغوی معنی ہے, حجد یحجد اس کا لغوی معنی ہے بیڈ چھوڑنا. کیا چھوڑنا؟ بیڈ, جس طرح چھوڑ دے. ومن الليل اور رات کے وقت فتحجد بھی بیڈ چھوڑ کے نماز پڑھیں, کیونکہ وہاں بیڈ چھوڑا جاتا ہے. آپ میٹرس چھوڑ کے نماز پڑھیں, نافلۃ لک, یہ زائد ہے آپ کے لیے. نافلۃ لک یہ زائد, نفر کا معنی زائد, نفر کا معنی زائد, ایکسٹرا, نفر کا معنی ایکسٹرا, یہ آپ کے لیے ایکسٹرا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ اور رات کے وقت آپ تحجد پڑھیے, نَافِلَةً لَّكَ یہ ایک زائد نماز ہے آپ کے لیے. عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا, عَسَى أَن يَبْعَثَكَ یقینی بات ہے, اَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ کہ اللہ کریم مبعوث کرے گا آپ کو, مَقَامًا مَّحْمُودًا مقام محمود کے حوالے سے آپ کی تعریف کی جائے گی. رسول پاک سے کہہ دیا تحجد پڑھتی جائیے آدمی کی شہرت بڑھ جاتی ہے, آدمی کی تعریف کی جاتی ہے. وہ اس لیے نہیں کرتا کہ میری تعریف ہو جائے, لیکن تحجد میں آدمی پیشانی پر ایک نور اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. جو آدمی تحجد گزارو اس کے چہرے سے آدمی کو پتہ چل جاتا ہے, اس کے چہرے سے آدمی کو, کہ یہ رات کے وقت اٹھ کے وضو بنا لیتا ہے اور پھر اس وقت نماز پڑھ لیتا ہے. اب تحجد کا طریقہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اجعلوا آخر صلواتکم باللیل الوتر, رات کی نمازوں میں آپ وتر کو سب سے آخری نماز بنا دیں. تو اٹ مینس کہ دوز ہو آر شیور اینڈ کانفیڈنٹ کہ میں اٹھ سکتا ہوں تہجد کے لیے, میں اٹھ سکتا ہوں تہجد کے لیے, تو اس نے یہ وتر یہ عشاء کے ساتھ نہیں پڑھنے. کب پڑھیں گے؟ جب وہ وتر سے فارغ ہو جائے گا رات جب اٹھ جائے گا اور تہجد سے فارغ ہو جائے گا تو تہجد کے بعد وہ وتر پڑھ لے گا, تہجد کے بعد وہ. لیکن وہ جو جس کا اپنے پر اعتماد, پتہ نہیں اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے ہیں, تو اس میں وتر نہیں, کیونکہ تو واجب ہے یہ نہیں چھوٹ جائے, تہجد ہو یا نہ ہو کم از کم واجب تو نہیں چھوٹ جائے نفل کے لیے, ایسا نہ ہو کہ نفل کے ساتھ ساتھ واجب کا بھی جنازہ نکلے, تو پھر اس میں پڑھنے چاہیے. جہاں تک رمضان کا تعلق ہے تو رمضان کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہاں وتر کی جماعت ہوتی ہے. کیا ہوتی؟ وتر کی جماعت ہوتی ہے, اور رمضان میں یہ جو تراویح ہیں یہ ایکچولی اگر آدمی تہجد نہ بھی پڑھ سکے تو یہ قائم مقام تہجد ہے, اسے قیام اللیل کہتے ہیں. تہجد کو بھی قیام اللیل کہتے ہیں اور تراویح کو بھی قیام اللیل کہتے ہیں. حدیث سلمان میں آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضا, کہ اللہ کریم نے اس رمضان کے روزے فرض قرار دیے ہیں. وقیام اللیل ہی تطوعا, اور قیام اللیل کو اللہ کریم نے آپ لوگوں کے لیے اضافی بنا دیا ہے. یہ ایک اضافی برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل سے تراویح مراد لیتے ہیں, یہ مراد لیتے ہیں. تو جہاں تک تراویح کا تعلق ہے تو تراویح رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تین رات وہ تشریف لے آئے اور مسجد میں امامت کر گئے تراویح کی. کیا کر گئے؟ امامت. اور کب تک پڑھتے رہے؟ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمیں چھٹی ملی قیام اللیل سے, صرف گھر گئے, جو کانا پکا تھا وہ سحری کے طور پر کھا لیا, اور اتنے میں صبح کی اذان کا وقت ہو گیا, واپس آ گئے. دوسری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نکلے. دوسری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نکلے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن لے, یعنی جب رات کے دو حصے گزر چکے تھے اور ایک حصہ باقی رہا تھا, تو اسی وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے نماز پڑھواتے رہے. صحیح. اور تیسری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصف اللیل یعنی مڈ نائٹ تک لگے رہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی رات نہیں نکلے. جب نہیں نکلے تو صحابہ انتظار کرتے رہے, صحابہ کرام انتظار کرتے رہے کہ ابھی نکلیں گے ابھی نکلیں گے. فرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لی, گھر چلے گئے عادت کے مطابق, گھر چلے جس طرح گزشتہ رات گئے تھے فرض پڑھنے کے بعد گھر, اور پھر نکلے تراوی کے لیے. صحیح. تو گھر چلے گئے, صحابہ انتظار کرتے رہے, کوئی کیونکہ قریبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر تھا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی نماز میں جب آ گئے تو صحابہ سے کہہ دیا میں آپ کی کھانسیاں اور سب کچھ سنتا رہا. میں قادر تھا, ہم چاہتے تھے کہ آپ نکل آئے, پھر ہم نے علیحدہ اپنی قیام اللیل کر دیا, ہر ایک آدمی نے اپنی اپنی نماز پڑھ لی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مخافت ان تجب علیکم, مجھے ڈر ہے اگر میں آج بھی نکل آتا تو شاید اللہ کریم اس کو واجب قرار دیتے اور پھر آپ کے لیے مشکل ہو جاتا, چوٹ جاتی تو واجب پر تو سزا مل جاتی, بہت بڑی سزا, تو اس وجہ سے میں نہیں نکلا. صحیح. صرف آپ کو طریقہ بتا دیا کہ دیکھتے ہوئے آپ قیام اللیل ان رمضان, یہی طریقہ ہے. اب صحابہ کرام کوئی اپنے گھر میں کوئی مسجد میں کوئی ادھر کوئی ادھر یہ قیام اللیل کرتے رہے, قیام اللیل کرتے رہے, مسجد میں بھی پڑھتے رہے اور پڑھاتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور میں ذرا سستی محسوس کر دی کہ کچھ لوگ سستی کر رہے ہیں, اہتمام نہیں کر رہے, تو آپ نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو امام بنا کے حکم دے دیا کہ آپ نے قرآن کریم از اول تا آخر ریسائٹ کرنی ہے رمضان. صحیح. تو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تراویح کی امامت کرتے رہے, 20 تراویح پڑھاتے رہے, اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اور میں نے بتا دیا تھا کہ اجماع اسلامی جورسپروڈنس میں قطعی حجت ہے. کیا ہے؟ یہ حتمی حجت ہے, یقینی حجت ہے, تبھی تراویح سنت موقت ہو گیا. تبھی تراویح, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے انکم من یعش منکم بعدی فسورا فعلیکم بسنتی, میری سنت سنت ہے, وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدی, اور میرے صحابہ کی سنت وہ بھی سنت ہے, میرے صحابہ کے طریقے وہ بھی سنت ہے, وہ بھی اس طرح سنت جس طرح میری سنت ہے. تو فرمایا وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدی, خلفاء راشدین کے سنت کے ساتھ آپ چمتے رہیں اسے, اور فرمایا تمسکو بہا, مضبوطی سے پکڑیں, وغضوا علیہا بالنواجذ, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی جو چیز مضبوطی سے پکڑتا ہے تو جبڑے کی دانتوں میں پکڑتا ہے. صحیح. یہاں سے پھر ہم جو بچے تھے تو کبھی کبھار کی سے ٹنی لے کر, اور ٹنی نہیں تھا اس وقت, آنا تھا اس وقت, ایک آنا تھا, اور ایک آنے کے میں جب اسکول جاتا تو ایک آنا دوسرے دن گھر سے ملتا, روزانہ نہیں, دوسرے دن یا تیسرے دن گھر سے ایک آنا ملتا, کیا قریب سکول تھا, میں کہتا کیا آنا دیر میں مجھے بھوک لگتی ہے, صحیح. تو وہ کہتا کہ دس قدم میں تو گھر ہے, آ جائیں روٹی کھائیں, صحیح. اور ہمیں تو مزے پڑھائے تھے, لیکن وہ دور مزوں کا تھا نہیں, اٹھو ہاں, وہ روزوں کا تھا مزوں کا نہیں تھا. تو ایک آنا ملتا تھا تو اس کا ہم کیا کرتے, ہم کہہ دیتے وہ ہمارے ہاں اسکول کے آم وہ نہیں ملتے ہاکر وغیرہ, تو اس کو آنا دے دیتے, تو ہم کہتے تھے کہ دو پیسے کے چھولے دے دو, نہیں ہوتے چنے, اور ایک پیسے کے بنے ہوئے چنے دے دو, بنے ہوئے چنے ایک پیسے کے, اور ایک پیسہ کے وہ گڑ سے ایک چیز بناتے تھے, پتہ نہیں وہ ہم تو ملاٹین کہتے ہیں, وہ پتیسا قسم کی چیز ہے, کہ ایک پیسے کا وہ دے دو, تو ایک پلیٹ دو پیسے کے چھولے مل جاتے, اتنے بنے چنے مل جاتے, اور اتنا ٹکڑا اس کا مل جاتا, صحیح. تو ایک آنا, کبھی کبھار ہم ایسا کرتے کسی ساتھی سے وہ آنا چین لیتے, اب وہ بھی لگا رہتا, صحیح. تو یہاں سے لینا تو آسان تھا, وہ یہاں لگا رہتا, وہاں مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے. تو حضور اسلام نے پہلے تو کہہ دیا کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوط پکڑو, اور چونکہ خطرہ ہے تو حضور نے فرمایا جس طرح جبڑے کے دانتوں میں مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے, اس طرح پکڑو لوگ حملے کرتے رہیں گے, وَعَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ, مضبوطی سے پکڑو, دین کے نام پر اس پہ حملے ہوتے جائیں گے. دین تو اب آپ دیکھیے, امام ابو حنیفہ کا مذہب 20, احمد بن حنبل کا مذہب 20, امام شافعی کا مذہب 20, قاضی ابن ابی بردہ کا مذہب, سفیان الثوری کا مذہب, تابعین کا مذہب, اتباع التابعین کا مذہب, حافظ ابن تیمیہ کا مذہب, امام ابن حزم جو الحدیث کے امام ہے ان کا مذہب, حرمین کے اماموں کا عمل, حرمین میں کتنے پڑھتے ہیں 20, حرمین کے آنکھ والوں نے اپنے بھی آسانی نکالی, صحیح. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر دو بھی پڑھے تو میں سوچے کیا ملے, آپ دو کر سکتے ہیں تو دو کریں, لیکن یہ نہیں کہ بھائی آٹھ تراوی حضور میں پڑھیں, حضور میں آپ کوئی نہیں پڑھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مڈ نائٹ تک کرے رہے, حضور اسلام السلام تو سلسل لیٹ تک کر رہے, حضور اسلام السلام تو ساری تک کر رہے, ابو ذر کی روایت ہے, جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ حضور اسلام کے تین دن کے عمل تو یہ ہے, صحیح. اب حضرت عمر اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے, محدثین کے نزدیک ایک عام ضابطہ اصول حدیث میں کہ جو چیز عقل سے معلوم نہیں ہوتی اور صحابی نے وہ کیا, صحابی نے وہ کیا تو وہ عقل کے اساس پر اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, وہ حضور کے کسی قول اور عمل کے احساس پر, لیکن اس نے ایکسپریس نہیں کیا کہ یہ بات حضور نے کی ہے, صحیح. تو اس میں لمیٹیشن ہوتی, کیا ہوتی لمیٹیشن, حد مقرر کرنا, تو حد کوئی صحابی نہیں مقرر کر سکتا, لیکن اگر صحابی نے مقرر کر دیا ہے تو اٹ مینز کہ وہ حضور کو یا اس حد پر دیکھ چکا ہے یا حضور سے یہ سن چکا ہے, صحیح. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھائی داڑھی کی حد سرا یہ ہے, یہاں پر اگر یہ جو بال نکلے ہوئے ہیں اسے کاٹے, صحیح, کہاں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل میں, ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل میں کاٹنے کا تصور سے تو ہے, امام ترمذی نے حدیث روایت کی ہے کہ کان یاخذ من لحیتی من طولہ وعرض, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے داڑھی مبارک سے طولن اور عرضن کچھ کاٹ لیتے ہیں, کیونکہ ان کے بال ایسے ہوتے ہیں جو بے دنگے سے باہر نکلا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑے نفیس تھے, وہ تو بڑے استری داڑھی رکھتے تھے, بڑے مہذب قسم کی سویلائز قسم کی داڑھی رکھتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یاخذ من لحیتی من طولہ وعرض, کہ طول پر بھی لے لیتے, اسے مڈول بنا دیتے, ہم اسے مڈول کہتے ہیں, اسے یعنی مہذب بنا دیتے. اب وہ کیسے کاٹتے, حدیث میں یہ چیز نہیں, لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے اتنا سے فرماتے کہ میرے شیخ عبداللہ ابن عمر جو صحابہ میں سب سے زیادہ بڑے متبع سنت, وہ اس طرح خود میں پکڑ لیتے تو یہ دال نکلے ہوئے دو چار یہاں کاٹ لیتے, تو وہاں سے اجماع امت منعقد ہو گیا کہ خود یہ سنت ہے, کہ یہ لمٹ عبداللہ ابن عمر اپنی رائے پر نہیں مقرر کر سکتے, اپنے وہ اس کی رائے کے لیے اس میں دخل نہیں, کیونکہ لمٹ کا مسئلہ ہے, مقدار کا مسئلہ ہے, تو مقادیر یہ اگر صحابی بھی کہہ دے یا کر دے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول و عمل پر, تو یہ 20 تراویح جو حضرت عمر کے زمانے میں صحابہ نے اس پر اجماع کر دیا, اٹ مینز کہ دے ہیو ابزرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم 20 رکعات, صحیح. اور تمہارا ان شاء اللہ ول ٹاک about these 8 rakat, but what's the actual position of 8 rakat, and what is that riwayah of Hadrat Aisha رضي الله تعالى عنها, اللهم ربنا احسن عقلتنا في النور كله واجبنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره, اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا ما لم نجد فينا واذكرنا تلاوته وانا اللي وانا النهار اللهم ارحمنا.